De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO Plus. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Gert van 't Hof. Goedenavond, het is een verkorte Langs de Lijn op deze zaterdagavond. En dat komt omdat er geen eredivisie voetbal is. Toch is er nog volle bak sport vanavond. Al maakt die sport uiteraard plaats zodra we u een update kunnen geven over de situatie in Marokko. De Nederlandse volleyballers, dan gaan we het dus wel direct weer over sport hebben. We nemen het in de 8e finale van het EK op tegen Duitsland. De wedstrijd is inmiddels begonnen in de eerste set. Maarten Tip, Maarten, goedenavond. Hey, goedenavond. En Nederland staat voor in de eerste set. 6-3 voor Oranje. Duitsland 5 plaatsen lager op de wereldranglijst. Maar ja, het blijft Duitsland en dus altijd lastig. In de keukenkampioen-divisie speelt NAC thuis tegen Rode JC. En er is al een en ander gebeurd in de openingsfase. Dien van het Laar. Nou, dat kun je wel stellen, want Roda JC is op voorsprong gekomen. In de eerste aanval een voorzet van Zauner vanaf de linkerkant aan alles en iedereen voorbij. En dus ook langs doelman Kortsmit. En dus een koude kermis voor de vele NAC-supporters die hier aanwezig zijn. Want ze moeten in de versnelling. Ze staan met 1-0 achter en 4 minuten tegen Roda. Na 10 uur volgen we onder meer de vrouwenfinale op de US Open tussen Coco Gauff en Sabalenka. En we blikken zometeen al terug op het meest succesvolle WK roeien aller tijden. Maar we beginnen met de berichtgeving rondom de aardbeving in Marokko. Ook de sportwereld leeft mee met alle slachtoffers. De Marokkaanse voetbalbond stelde de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Liberia uit. Nou, op social media zijn vele steunbetuigingen ook van sporters en voetbalclubs vanuit de gehele wereld te lezen. Ze hopen later vanavond contact te hebben met Adil Ramzi, die deze zomer in dienst trad als hoofdtrainer bij de Marokkaanse club Wydad Casablanca. Adil Ramzi die een lange geschiedenis kent in het Nederlandse betaalde voetbal en dus daar aan het werk is en veel mensen kent in en rondom het aardbevingsgebied. Ik kan wel al praten met Maarten van 't Hoven. Die zit namelijk gewoon hier in de studio. Ja, ik zei het al, Maarten, de sportwereld leeft mee. Pik jij er eens wat reacties uit? Ja, nou eigenlijk bijna standaard helaas zou ik bijna zeggen. Met dit soort gebeurtenissen is dat clubs zich als club in ieder geval uitspreken. En heel veel grote internationale clubs hebben dat ook gedaan op social media. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Bayern München onder andere. Allemaal hun steun betuigd aan Marokko en iedereen die daar slachtoffer is geworden van die aardbeving. Veel Nederlandse clubs trouwens niet, vond ik toch wel opvallend. Aangezien we in Nederland toch best wel veel ook wel spelers met Marokkaanse roots hebben bij eredivisieclubs bijvoorbeeld. Maar de KNVB heeft wel een reactie gedeeld. En ook wat andere mensen laten van zich horen. Want Tom Saint-Viet is de bondscoach van Gambia. Is een Belg van oorsprong. Zij waren in het gebied dat getroffen is om zich voor te bereiden op een interlandwedstrijd met Gambia. En hij vertelt bij Sportza dat het was alsof er een vliegtuig op het hotel neerstort en dat hij nog nooit een gebouw zo heeft zien bewegen. Ze moesten naar buiten, maar zijn volgens mij wel allemaal veilig. En er is ook nog een kickboxgala aan de gang vanavond. De Glory 88, waar Badr Hari gaat vechten vanavond. Ja, Marokkaanse roots, hè? Ja, zeker. Ja. En hij heeft ook al in ieder geval op Instagram wat laten weten. Hij zegt, ik denk aan alle slachtoffers en hun families. Samen overkomen we deze tragedie, zodat iedereen hiervan kan herstellen. Mogen Allah ons land beschermen, zegt hij. En hij gaat waarschijnlijk ook aandacht schenken aan de gebeurtenissen in zijn thuisland, kunnen we toch wel zeggen, denk ik, vanavond rondom zijn wedstrijd. En er was al een andere Frans-Marokkaanse jongen in actie op datzelfde kickboxgala, Karim Gadji. En hij vroeg aan het publiek om een minuut stilte. Respectons, s'il vous plaît, une minute de silence ensemble. Pour honorer leur mémoire. Et pour montrer notre soutien vers ceux qui souffrent. C'est très important. Merci beaucoup. Eerst een applausje en daarna dan ook inderdaad die stilte daar. Dus er is in ieder geval een momentje van, denk ik, geweest. Zijn er nog voetballers die persoonlijke actie ondernemen en die dus niet laten afhangen van wat de club of een bond doet? Ja, zeker. Of tenminste, als we Spaanse media mogen geloven, Marca is op zich betrouwbaar. Zij melden dat Cristiano Ronaldo, die heeft een eigen hotelketen, Pestana CR7. En een van die hotels staat in Marrakesh. En hij zou dat hotel inmiddels ook al beschikbaar hebben gesteld als onderkomen voor iedereen die dat nodig heeft. Ja. Dan zei ik net al dat het Marokkaans elftal vanavond een kwalificatiewedstrijd zou spelen voor de Afrika Cup tegen Liberia. En dat die wedstrijd dus niet doorgaat. Hebben de spelers daar zich al laten horen? Ja, en op wel een opvallende manier ook, vind ik. Zij hebben namelijk besloten om allemaal naar de bloedbank te gaan en bloed te doneren voor de noodhulp. En daarbij ook een oproep geplaatst om voor degenen die dat kunnen, dat ook te doen. Onder andere Ashraf Hakimi, de aanvoerder van het Marokkaanse elftal, is op dat filmpje te zien. Nou, zij hebben dus in ieder geval op die manier alvast hun steentje bijgedragen. Goed, dank voor nu, Maarten. Mocht er meer te melden zijn, dan ben jij als vanzelf te horen hier in de studio van NPO Radio 1. Gaan we nu naar de sport, naar het volleybal. In het Italiaanse Bari speelt het Nederlands team tegen Duitsland voor een plek in de kwartfinale, Maarten. Ja, want het is de achtste finale. 11-7 is het in de eerste set. In het voordeel van Nederland dat sterk begint aan deze wedstrijd. Met ook sterke punten nu ook weer van Gijs Jorna. En normaal zie je bij Nederland toch dat de nadruk heel erg ligt op de aanvallen via Nimir Abdelaziz. Maar Jorna die doet het toch uitstekend in het begin van deze wedstrijd. Pakt weer een extra puntje mee, waardoor de Duitsers dan maar in de time-out gaan schieten. En dat is ook echt wel even nodig aan de Duitse kant bij die 12-7 achterstand. En dus de Poolse coach van Duitsland, Winiarski, gaat de boel even toespreken. En zorgen dat de boel een beetje op het spoor komt voor Duitsland. Nederland voorlopig dus in het voordeel. Ja, time-out is verder weinig over te vertellen. Voorlopig in het voordeel 12-7 in de eerste set. Gaan we naar Breda. NAC tegen Roda JC met die vroege goal dus voor Roda. Ja, dan heb je bedacht wat je in je eerste flits allemaal wil zeggen, Dien. En dan kan dat zo de prullenbak in. Zullen we dan toch nog maar een keertje beginnen? Want het is een interessante wedstrijd, hè? De nummers 2 en, wat is het, 9 tegenover elkaar. Ja, maar ja, inderdaad, vanaf deze start van de competitie zijn de verschillen nog gewoon ongelooflijk klein. Dus NAC staat nog wel op de 9e positie. Maar staat eigenlijk ook in puntenaantal gewoon gedeeld 3e. Zeker na die prachtige derbywinst deze week tegen Willem II, 4-1. Waren 3 broodnodige punten. En terwijl ik dit zeg, komt NAC heel goed voor het doel van Koen Bukker, doelman van Roda JC, uit. Maar Seju, een nieuwe Zweedse aanvaller bij NAC Breda, trekt iets te ver naar binnen. Waardoor uiteindelijk Matthijs Didden, een verdediger van Roda JC, er nog net tussen kan springen. En kan voorkomen dat Seju op doel schiet. Dus krijgt NAC een corner. Ja, 2 ploegen die dit seizoen een gooi willen gaan doen naar promotie. Voor 1 is dat een wat vastomlijnde doel dan voor de ander. NAC heeft er echt op ingekocht. Heeft voor 7 ton aan spelers gekocht. Dat is echt voor Breda's begrippen behoorlijk, hoor. Na 5 jaar in de keukenkampioendivisie. Dus hebben ze het ook uitgesproken. Het moet dit jaar echt gaan gebeuren. En zeker na die derbywinst tegen Heerenveen deze week. Ja, geloofden de mensen in Breda en omstreken er toch echt wel in dat er dit seizoen wat mogelijk zou zijn. Want het was echt, Willem II werd van het kastje naar de muur gespeeld. Het was bijna een evenaring van de grootste derbywinst uit 1959 tegen Willem II. Betekende ook het ontslag van Renier Robbenmond bij Willem II. Dus het kon niet op hier in Breda. Maar ze zijn alweer vrij snel met beide voetjes op de grond gezet door Roda JC. Een ploeg die ook uitstekend is begonnen aan de start van de competitie. Niet meteen uitspraak om mee te willen doen aan een promotie. Maar als je de eerste 4 duels ziet, ja, dan kunnen ze wel roepen dat ze niet direct willen promoveren naar de Eredivisie. Maar gewoon eigenlijk de play-offs willen halen. Ze staan toch wel degelijk eerste voor aanvang van deze competitie. En beginnen gewoon ook uitermate goed aan dit duel. Nu weer op de rand van de 16 met een moeilijke schot, met een prachtige poging. Een moeilijke redding van Roy Kortsmit, wilde ik zeggen, op het schot van Maximilian Schmid. Dat is een van de 16 nieuwelingen aan de kant van Roda. Ja, er is compleet schoon schip gemaakt. Nieuwe hoofdtrainer in de persoon van Bassi Bum aangesteld. En die heeft het prima in Kerkrade op orde. Totdat ze vorige week vrijdag opeens uit het niets onderuit gingen tegen Jong FC Utrecht. En dus verwacht je een reactie van Roda. En die geven ze dus ook wel in de eerste 11,5 minuut. Ze krijgen nu een corner na het schot van Schmid vanaf de linkerkant. Gaat richting de eerste paal. Maar wordt uiteindelijk weggekopt door Koscielnik. Ook een nieuweling aan de kant van NAC. Dus staat het na 12 minuten 1-0 in het voordeel van Roda. En mag NAC aan de bak. If you love somebody, take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world. Tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world. De Imagine Dragons waren dat met On Top of the World. We breken dit nummer iets eerder af, omdat we nu contact hebben met Adil Ramzi, die we kennen van het Nederlandse betaalde voetbal. Diende tal van clubs en is nu werkzaam als hoofdtrainer bij de Marokkaanse club Wydad Casablanca. Adil, goedenavond. Goedenavond. Ja, we bellen jou natuurlijk naar aanleiding van de vreselijke gebeurtenissen in Marrakesh, of in de buurt van Marrakesh. Ja, het epicentrum van de beving was een kleine 300 kilometer van Casablanca. Wat heb jij ervan gemerkt? Nou, kijk, mijn familie komt trouwens uit Marrakesh. En ik woon nu momenteel in Casablanca, natuurlijk omdat ik hier trainer ben. Dus ik heb al van twee kanten kunnen ervaren. Dus eerst vanuit Casablanca gisteren. Moment dat ik echt in mijn bed wil liggen. Toen voelde ik gewoon de bedden gewoon echt hard bewegen. Dan dacht ik, oké, wat is dit? En opeens de hele hotel. Dat was gewoon echt, echt schrikken. Ik heb misschien al jaren geleden wat meegemaakt hier in Marokko. Maar dit was gewoon. En toen opeens ging ik naar buiten rennend met de trap. En vrouwen dan met kinderen van jaren zielig. Dat was gewoon schrikken. En daarna, ga je naar een hotel buiten. Iedereen is buiten. Dan ga je pas beseffen dat het gewoon een aardbeving is. Ja, dan ga ik ook naar Marrakesh bellen. En daar blijkt dat het nog harder is. Ja, dan heb je slachtoffers, ja. Ook slachtoffers van dichtbij, Adil? Ja, ik heb mijn directe familie, mijn vader, moeder, broer en zus, gelukkig oké. Maar mijn tante is overleden met haar kinderen, dat vind ik wel triest. En zij woont in een dorpje naast Marrakesh. En daar is nog harder aangekomen. En ook heeft mij te maken met de kwaliteit van huizen. En de meeste waar de meeste schade is gebeurd in Marokko, is waar de huizen eigenlijk, qua kwaliteit of ouderhuizen. Dat vind ik triest, maar voor alle families. Er zijn er meer dan 1000. En je leeft gewoon mee. Maar vanuit mijn directe familie is mijn tante en haar kinderen. Ja, nou, gecondoleerd met het verlies van een aantal familieleden. Wat kun je doen? Dank u wel. Ja, kijk, je wilt. Ik denk, kijk, ik heb dit nu ook meegemaakt van dichterbij. Wat ik wel zielig vind, is naast natuurlijk dat de mensen die getroffen en de kinderen, dat is natuurlijk triest. Maar vooral de paniek die heerst bij oudere mensen, bij iedereen, dat vind ik wel zielig. Kijk, wat kan je doen? Gewoon rust brengen. Voor elkaar zijn. Dit gun je geen één plek in de wereld. Maar wat ik wel ook positief vind, is dat in deze soort momenten voel je weer de liefde tussen de mensen en ook van buiten. Hè. Wij krijgen allemaal berichten, ook ik zelf, van mensen die ik samen mee gewerkt, van Nederland. Ja, dat geeft goed gevoel. En dat, je moet gewoon voor elkaar zijn nu. En dat is het meeste wat je kan doen. Ja, en is het nu rustig bij jou daar in Casablanca? In Casablanca is het wel rustig, want het is bijna of minimaal schade. Dus in oude wijken wat hier en daar wat gevallen, maar niet extreem. Wel, ik heb elke moment heb ik contact met mijn ouders, daar in Marrakesh en in de buurt. Ja, dat is wel paniek. Dat is wel. Gelukkig onze koning en ook de mensen hier proberen gewoon ja, die mensen te steunen. Dus ja, het is paniek daar. Het is paniek. Ja. Het is de eerste dag ook. Ja, het probeert voor elkaar te zijn. Ja, want hoe zou je de situatie daar nu los van die paniek willen omschrijven? Nou ja, kijk, de situatie is dat de mensen zijn overleden, zijn huizen kapot. Ja, en dan is de kwestie van bij die mensen zijn. Ja, oké, bij die mensen zijn. Kijk, je hebt twee kanten. Je hebt dat emotionele kant. Ja, dat is de verlies. Dat is groot. Dat kost tijd. Ja. En je hebt dat andere kant. Dat is wat je meeste kan doen. Is elkaar helpen. Wat betekent voor die mensen die geen huizen nu hebben? Wat betekent voor die zielige kindjes die buiten zijn? En ja, wij hebben hier ook mensen die moeite hebben om... Het is niet zomaar weer een huis kopen. Ja, dus er moeten nu de mensen, de sterke mensen, de rijke mensen voor elkaar staan en helpen. Kijk, wanneer je dat doet, en dat heb je hier ook genoeg hoor trouwens. Ja, dan heb je gewoon je verantwoordelijkheid. Nu moet je voor elkaar zijn. En dat emotionele kant... Ja, dat kost tijd. Dat is lastig. Ja, nou ben jij trainer van een club daar hè, in Casablanca. Heb je de spelers ook bij elkaar nu op dit moment of vandaag gezien? En wat doe je dan met je groep? Ja, kijk, gisteravond hadden we contact. We hebben natuurlijk een groepsapp hè, met het hele team. Ja, alle mijn spelers, we hadden training op schema deze ochtend, heb ik dat gecanceld. En iedereen was gewoon buiten, omdat bang. En ze zijn ook met hun kinderen. Ik heb zelf spelers die pas om 11 uur 's ochtend naar huis is teruggegaan. Omdat hun bang waren dat de arbeid terug gaat komen. Ja, dan ga je niet trainen. Ik heb wel afgesproken met mijn spelers deze middag. We hebben een actie gedaan ook. Trouwens, het nationaal team eerst hebben dat gedaan aan ons ook. Om bloed te geven naar mensen die dat nodig hebben. En we gaan gewoon maandag bekijken samen. Want morgen is een vrije dag. Gaan we maandag bekijken wat we ook financieel kunnen doen. Richting de mensen die getroffen zijn. Ik wil je danken, Adil Ramzi, voor jouw verhaal. Trainer op dit moment bij de Marokkaanse club Wydad Casablanca. En heel veel sterkte ook de komende tijd. Dank je wel. Ja, jullie bedankt. Het dodental van de aardbeving is overigens inmiddels al opgelopen tot boven de 1300. Een bruggetje is nooit goed, maar we gaan toch naar het voetbal. We maken immers een sportprogramma. En dan gaan we naar Breda, naar NAC tegen Rode JC. Daar was het 0-1, Dien. En daar is het na 16 minuten 2-0 geworden. Maximilian Schmid, de Duitser die na 10 minuten al een goede kans kreeg op Kortsmit stuiten, kreeg nu een leep stiftje van Uaiza, de 18-jarige rechtsbuiten die vandaag zijn debuut maakt. En daardoor de Duitser in staat stelde om uit de draai raak te schieten. Waardoor Kortsmit er geen antwoord op had. En voor de tweede keer dus in 20 minuten moet vissen. Dat betekent teleurstelling tot nu toe in Breda voor alle NAC-supporters. En een Roda JC dat op rozen zit hier na 20 minuten. Dan het volleybal in de eerste set. Nederland tegen Duitsland. Maarten, hoe staat het ervoor? Nederland zit in de big points, zoals je dat dan zo mooi noemt. 20 voor Nederland, 16 voor Duitsland. Even was er een fase op de service van Reichert dat de Duitsers wat terugkwamen in de wedstrijd. En dan zie je ook meteen het geloof weggroeien aan de Duitse kant. En zo is het toch wat spannender geworden dan aan het begin van de set, waarbij Nederland echt alles klopte in deze wedstrijd. 20-17 is het nu als die bal precies in de Nederlandse brievenbus valt. Brievenbus, zo noem je dat dan, tussen blok en net. En dat betekent dat Grozer namens Duitsland mag serveren. Bij de Nations League was hij er nog niet bij, Jogi Grozer. Maar nu is hij weer teruggekeerd. Belangrijke diagonaal ook voor dat Duitse team. Hij serveert de bal uit, waardoor Nederland op 21 komt. En dan zie ik toch een boze blik van die Poolse coach. Die denkt van ja, dit zijn de momenten om terug te komen. Maar nu geef je het punt toch weer aan Nederland. En dan staat Benny Tuinstra te serveren. Die kan dat goed, die kan er veel power achter leggen en dat doet hij ook. Bal kan alleen maar recht omhoog gestuurd worden. Maar er komt een Duitse aanval, daar zit het Nederlandse blok bij. Nieuwe mogelijkheid, Tiele gooit hem nog maar een keer voorover. En dan via het Nederlandse blok uit. En zo blijft Duitsland meedoen in deze eerste set. Nederland had Duitsland echt in de tang aan het begin van deze set. Maar nu in de slotfase is het toch spannend geworden. En Kalicek is dan de man aan de Duitse kant waarvoor je moet oppassen. Die ook de nodige punten kan binnenslaan. Dat deed hij bijvoorbeeld ook al in de wedstrijd tegen Italië. Toen was hij daar topscorer in de pool. Die voor Duitsland toch een stukje zwaarder was dan voor Nederland. Nederland had met Polen een hele zware tegenstand in de pool. Maar de rest werd allemaal vrij eenvoudig gewonnen. Alleen tegen Polen verloren. En Duitsland moest toch wat dieper gaan in die pool. Dit is een harde service. Dit is een ace van Duitsland. Ja, nu is het 21-19. En dat is toch even oppassen geblazen. Al wordt er nog even een challenge aangevraagd. Maar ik zag hem in ieder geval in. En dus spanning in de slotfase van deze eerste set. 21-19. Op de eerste finale dag is het WK roeien voor Nederland nu al uitgegroeid tot het meest succesvolle WK ooit. Nog nooit won Nederland meer dan 1 gouden medaille op dat toernooi. Nou, vandaag was het gewoon al 3 keer raak op de eerste dag van het finale weekend. De mannendubbel 4 maakten hun favoriete rol waar, pakten het goud. Veel verrassender was de eerste plaats van Imke Klevering en Veronique Meester. Zij versloegen in de 2 zonder stuurvrouw Australië en Roemenië en waren daar zelf ook verbaasd over. Ja, ik had het niet geloven. Is echt ongelooflijk. Na al die tweede plekken mogen we eindelijk nu hier staan. Het is echt... Oh, ja. Het is niet normaal. Bevrijding. Ja, zeker. Ik kan nog niet helemaal geloven. Nee. Mijn dalletje gehad dit seizoen. En ik denk, toen zijn we heel hard ingemaakt door die Aussies. En dat gebruikt en heel goed getraind. En nu hebben we gewoon best wel dik gewonnen, geloof ik. Jullie geven ook een mentale tik, toch? Nu richting Parijs uit. Ja, ik heb ze de hele week al een beetje zenuwachtig rond zien lopen nadat ze onze snelheid hadden gezien. En dat hebben wij alleen maar omarmd en gebruikt, denk ik. Ja, dit zijn altijd de mooiste interviews om naar te luisteren. Het zuur spuit uit de oren en dan krijg je een microfoon onder je neus. En dan moet je toch maar wat zeggen. En dat doen ze goed, Klevering en Meester. De derde Nederlandse gouden medaille was voor de vrouwen 4 zonder stuurvrouw. En zeker voor Marloes Oldenburg is dat een bijzondere. We hebben haar ook wel eens hier in de uitzending gehad. Zij brak vorig jaar vlak na het WK haar nek bij een mountainbike-ongeluk. En deze gouden medaille is voor de bekroning van een lange en zware revalidatie. Ja, echt heel blij. Ik kan nu wel echt genieten. Maar de halve finale, dan houden we elkaar goed in balans. Want deze drie die juichen dan heel erg. En ik denk, oh, we moeten niet genieten. Terwijl, maar dat moet ik ook. En daarin vullen we elkaar super goed aan. Dat je kan genieten en toch de knop kan omzetten. In echt een dijk van een race nu gewoon stoïcijns. Gewoon niet kijken en gewoon plan uitvoeren. En dat was nu echt... Ja, spot on. Ja, maar je lag daar, je werd met een helikopter afgevoerd. Ja. Je moest weer alles opnieuw leren. Dat je daar in het bed lag, in Oostenrijk en in Nederland. Heb je hier ooit van durven dromen? Nee, echt. Nou, toen zeker niet. De laatste weken wel. We hebben een paar keer heel stiekem op de kamer gezegd... we denken dat we wereldkampioen kunnen worden. En dat was niet vals zelfvertrouwen, maar dat was echt dat wij dachten... het zou kunnen. Maar dat zeg je dan meer omdat het gewoon leuk is om een keertje te zeggen. Niet omdat ik echt dacht, we worden wereldkampioen. Ja. En wat voor impact heeft dit op jou persoonlijk? Ja, heel veel. Dit is het bijna hoogste. Maar wel echt, geeft echt heel goed gevoel. Maar ik ga niet meer mountainbiken deze vakantie. Nee, heel goed. Ja, want je gaat hier nou op vakantie? Ja, we zijn nu 3 weken vrij. Ja. Maar mij zie je niet op mijn mountainbike, want die heb ik in de fik gestoken. Dat doe ik niet meer. Ja, aldus Marloes Oldenburg. Zij won dus een gouden medaille. Zometeen praten we met de bondscoach. Maar we gaan even kort naar het volleybal. Nederland-Duitsland. Maarten. Ja, je hoort het gejuich misschien nog net een beetje weg hebben. Nederland pakt de eerste set met 25-20. Nimir Abdelaziz, wie anders zou je bijna zeggen. Aan de Nederlandse kant slaat het beslissende punt binnen. Hij bracht Nederland al op setpoint met een beetje een geluksservice. Daarna serveerde hij nog 1 keer fout. Maar toen kwam de service van Duitsland en de paas van Nederland goed. En dan gaat hij natuurlijk naar Nimir om de boel af te maken. En zo begon Nederland heel overtuigend aan deze set. Werd het halverwege even moeizaam, maar is het uiteindelijk toch 25-20. En dus de 1-0 voorsprong voor Oranje. NPO Radio 1. En omdat het bijna 9:30 is, is Marnix Ampersi hier met de hoofdpunten van het nieuws. Bijna 24 uur na de zware aardbeving in Marokko is het dodental opgelopen tot 1305, meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zijn er meer dan 1800 gewonden. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig om mensen van onder het puin vandaan te halen. De gemeente Amsterdam en Rotterdam doneren per inwoner van de stad 1 euro voor de slachtoffers van de aardbeving. Voor Amsterdam komt dit neer op een bedrag van ruim 900.000 euro. In Rotterdam gaat het om 660.000 euro. In beide steden hangt de Marokkaanse vlag half stok. Binnen de Partij voor de Dieren is een machtsstrijd uitgebroken. Het bestuur wil partijleider Esther Ouwehand niet langer als lijsttrekker, omdat er sprake zou zijn van integriteitsschendingen. Ouwehand is het daar niet mee eens en zij krijgt steun van onder meer de jongerenafdeling en Kamerlid Teunissen. Een man uit Rotterdam is aangehouden voor een steekpartij in Marokko. Eind juli zou hij daar ruzie met iemand hebben gehad over geld. Een 25-jarige Rotterdammer kwam daarbij om het leven. Na de steekpartij was er twee keer een explosie bij een woning in Rotterdam. Volgens Omroep Rijnmond woonde de verdachte in die straat. NPO Radio 1. Ja, we hadden het net al even over het enorme succes van de Nederlandse roeiploeg bij de wereldkampioenschappen. We hebben nu contact met de bondscoach van de Nederlandse roeiers. Dat is Eelco Meenhorst. Eelco, goedenavond. Goedenavond. Ja, je hebt net ook een aantal interviewtjes of wat korte reacties kunnen horen. Hoe luister jij daarnaar op zo'n glorieuze dag? Ja, enorm leuk om te horen, want ik hoorde het ook voor het eerst net. In jullie uitzending. En ik heb die meiden natuurlijk daarna nog wel gesproken, maar die eerste pure reactie, die is natuurlijk heel leuk om te horen. Ja, hoe is het om op zo'n dag bondscoach te zijn? Het lijkt me buitengewoon druk. Is er ruimte ook om ergens te genieten? Ja, ik denk de combinatie van alles. Het was enerzijds inderdaad spannend. Ook druk inderdaad, maar ook echt wel genieten. Ik heb gelukkig op de fiets mee kunnen fietsen met alle racers. En daarna de blijdschap delen met de coaches en de staf en atleten is natuurlijk hartstikke leuk. Je had zelf al wel de verwachting uitgesproken, wij kunnen meestrijden voor de medailles. Heeft dit toch jouw verwachtingen overtroffen? Ja, ik denk dat zelfs wat we vandaag hebben gezien, hoe het in toernooien liep, dan gaan op een gegeven moment ook de verwachtingen worden steeds hoger. Want je denkt, hey, er zit misschien nog wel meer in. Maar dat het zo mooi viel vandaag, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, hoe komt dat? Ja, gewoon een enorm goed functionerend team. Atleten die er heel goed in staan. De sfeer is heel goed. En iedereen streeft gewoon het hoogste naar. Dat gaat eigenlijk heel vanzelf. Ja, je hebt de benadering van het coachen. Heb ik ook gelezen. Hè? En de manier van trainen sinds jouw aanstelling na Tokio aangepast. En dat begon al als coach van de mannen dubbel 4. Nu doe je dat bij de hele Nederlandse ploeg. Kun je dan uitleggen wat er dan is veranderd? Zodat mensen thuis dat ook begrijpen. Ja, kijk, ik denk dat we na 2018 hebben we echt een transformatie doorgemaakt. Zijn we het op een andere manier gaan doen, met meer kennis. Waarin in het verleden de structuur meer bestond uit coaches die vroeger zelf ook hadden geroeid. Hebben we nu aanvullend daarop, die roeikennis hebben we aangevuld met veel expertise vanuit andere disciplines. Dus heel specifiek op fysiologie, hoe je moet trainen. En op andere aspecten om de sport nog beter te begrijpen en daarin verschillen te kunnen vinden. En dat hebben wij toen de tijd in 2018 na de WK die teleurstellend was opgezet. Met mijn collega's Jabik en Diederik Simon. En hebben we dat opgezet voor de skullers bij de mannen. En dat heeft heel goed uitgepakt. En dat hebben we eigenlijk nu proberen te vertalen naar het hele team. Dus het team is ook groter geworden. De staf is wat anders ingericht. En dan kunnen we eigenlijk alle ploegen op dezelfde manier van werken bedienen. En dat lijkt heel goed uit te pakken. Ja, en zijn jullie daarmee ook koploper of het meest vooruitstrevend in de roeiwereld nu? Of zijn er meer landen die op deze manier werken? Ik kan het niet helemaal goed inschatten, omdat ik natuurlijk niet precies weet bij andere landen hoe ze dingen doen. Eindeloze kijkjes in keukens, maar toch, wat is het gevoel? Nee, maar ik heb wel de indruk dat wij met hoe we ons nu ontwikkelen en hoe goed we het doen. Ja, dan zie je wel dat we iets hebben gevonden wat heel goed lijkt te werken. Best opmerkelijk hè, dat er dan in een sport die toch al best lang bestaat. We onderbreken even dit gesprek, want er is een doelpunt bij NAC tegen Rode JC. Dien, Fokkie. Aansluitingstreffer voor NAC Breda. Roy Kuipers schiet van een afvallende bal op de rand van de 16 meter. Genadeloos hard in het dak van het doel. Koen Bukker is kansloos. Dus het Radverlegstadion in vuur en vlam. En dat was ook wel even nodig hoor. Want ze stonden na een kwartier al met 2-0 achter. Maar de spanning is hier nu volledig weer terug. En die duizenden mensen die hier in het stadion zijn, gaan er weer volledig achter staan. Want de achterstand is nog maar 1. 1-2 voor Roda. Dankjewel Dien. En lang leven de livesport zou ik willen zeggen. Praat ik ondertussen door met Eelco Meenhorst, bondscoach dus van de Nederlandse roeiers. Vertelde dat de manier waarop de roeiers worden getraind is veranderd. Er zijn meer mensen ook vanuit andere expertises nu bij betrokken. En ik wilde zeggen, best opmerkelijk dat de sport die al zo lang bestaat blijkbaar nog zoveel groeimogelijkheden in zich heeft, toch? Ja, en ik denk dat bij veel sporten zo is. Hè. Je ontwikkelt gewoon een sport en je probeert ook het op een gegeven moment slimmer te doen dan anderen. En af en toe is daar ook wat verandering voor nodig. En ik denk dat dat in ons geval heel goed heeft uitgepakt. Ja, en de concurrentie zit niet stil. Hè? Want ik begrijp dat jullie nu te maken hebben met spionnen bij de Nederlandse boten. Klopt dat? Ja, er is inderdaad. Maar op zich, dat is helemaal niet zo erg. Want heel vaak zijn we niet zo geheimzinnig over dat soort zaken. Hoe bijvoorbeeld een boot is afgesteld. Want dat zijn dingen die andere landen niet heel anders doen. Maar ze zijn er wel. Ja, maar ik denk wel dat ze heel graag zouden willen weten hoe wij inderdaad trainen en hoe we dat organiseren. Daar zie je steeds meer mensen komen die daar vragen bij hebben. Ik begrijp dat je ook kiest voor lange trainingen, soms op lage intensiteit. Ja, dat is ook een onderdeel van een duursport, hè, zoals het in iedere duursport is. Maar klopt dan ook het gerucht dat de mannen achter dat dan af en toe zo saai vindt dat ze echt luisterboeken nodig hebben om niet in slaap te vallen tijdens de training? Dat is volgens mij niet zo, want volgens mij doen ze allemaal die trainingen heel geconcentreerd om de boot harder te laten gaan. Maar ik vind het wel een mooi verhaal. Oké, het verhaal is goed, precies. Wat zeggen deze resultaten eigenlijk voor de Olympische Spelen van volgend jaar? Maakt dat dit de Nederlandse roeiploeg opeens tot de grote favoriet voor het roeitoernooi tijdens de Spelen? Ja, dat moet je altijd afwachten. Ik denk dat we nu een heel goed inkijkje krijgen bij wat mogelijk is. Maar je zal altijd moeten kijken of je het volgend jaar weer waar kan maken. In ieder geval is dit wel in de cyclus het WK wat het hoogste niveau haalt. Dus ik denk dat het wel, het is wel een indicatie van wat mogelijk zou kunnen zijn. Ja, 3 keer goud binnen. Dat was in het record, het oude record, maximaal 1 gouden medaille tijdens een WK. Er komt nog een finale dag aan met grote kansen. Wat denk je zelf? Absoluut. Ja, absoluut. We hebben morgen nog 4 boten die meedoen voor de prijzen. En ik hoop dat de favorieten daarin het gewoon waarmaken. Ik wil je daar buitengewoon veel plezier bij toewensen. En succes vanzelfsprekend. Dankjewel, Eelco Meenhorst. De bondscoach dus van de Nederlandse roeiers. Mooi dat we ook de bondscoach tussen 2 finale dagen in even kunnen spreken. Dat is ook niet in iedere sport te doen gebruikelijk. We gaan terug naar het voetbal. Want ja, NAC leeft, Dien. En of. Een belegering van je welste voor het doel van Roda JC. Dat met man en macht in de 16 staat om de aanvallen af te wenden van de Bredase club. Maar ze stellen sowieso allebei niet teleur hoor. Zowel NAC niet als Roda JC. 3 doelpunten binnen een half uur. Terwijl deze aanval nu even wordt gestopt. Omdat Sejour een overtreding maakt op Ulchik. Ja, je hoopt het van tevoren. En je verwacht het misschien van tevoren. Dat beide ploegen op deze manier wel aan de dag verschijnen. Aanvallend voetbal, over veel schijven, dynamische spelers, technisch ook vooral. En dan hoop je dat dat gekoppeld wordt aan doelpunten. Nou ja, na 35 minuten zijn hier 3 gevallen. 2 in het voordeel van Roda JC en eentje voor NAC Breda. Dat na die 2 vroege tegentreffers toch wel even moest bekomen van de schrik. Eigenlijk even met man en macht toch wel enigszins verbaasd om zich heen keken. Omdat ze toch niet wisten wat hen overkwam. Want tegen Willem II ging het allemaal zo makkelijk. Het contrast tegen Roda JC na een kwartier was enorm groot. Dus moesten ze zich even van de schrik bekomen. En dat doen ze goed. Na 35 minuten hebben ze nu wel het heft in handen genomen. En de afgelopen 10 minuten staan eigenlijk volledig in het teken van NAC. Dat op de deur klopt voor de gelijkmaker. De bal is nu rond de middencirkel. Probeert naar de linkerkant te gaan, want daar ligt de ruimte voor Kuipers. Van den Berg steekt hem naar rechts naar Martina, die dan de weg naar voren probeert te zoeken. 9 man om zich heen ziet staan voor de bal. En dus wel een optie weet te vinden. En die vindt in Koscielnik. Een buitenkansje die deze zomer overkwam naar NAC Breda van Rapid Wien. Daar gewoon in de voorronde van de Champions League speelde. Maar een goed contract in Breda krijgt. En die ziet hier dat Sejour van NAC Breda een goede kans krijgt op de gelijkmaker. Maar uiteindelijk niet voor het eerst vanavond Matthijs Dinnen voor zijn oog ziet verschijnen. En dus is het Roda JC dat op dit moment aan een touwtje hangt, maar nog net weet te overleven. En dus nog met 2-1 leidt hier in het Radverlegstadion. Roemenië, Frankrijk, Slovenië, Oekraïne, Italië, al die landen hebben zich al geplaatst voor de kwartfinale van het EK volleybal. Nederlands team is op de goede weg, heeft de eerste set gewonnen van Duitsland. Nu set 2, Maarten. Ja, en in het lijstje wat jij noemt, daarin is Italië de volgende tegenstander als Nederland deze ronde doorkomt. En dat is een tegenstander van formaat en het is ook nog een keer in Italië. Dus het wordt een hele grote opgave. En ik moet zeggen, deze wedstrijd tegen Duitsland valt me 100% mee. Want Nederland is gewoon de beste ploeg die in het veld staat vandaag. Dat bleek al in de eerste set, 25-20. In de tweede set was er even de achterstand, maar komt Nederland gestaag terug in die wedstrijd. En laat Nederland, houdt Nederland het hoofd koel. En zitten er af en toe mooie aanvallen tussen. Niet alleen via Nimir Abdelaziz, ook via Benny Tuinstra. Ook door het midden met Fabian Plak. En zo laat Oranje zich goed zien in deze wedstrijd. En ja, ik wil natuurlijk niet zeggen dat Nederland meteen deze wedstrijd gewonnen heeft. Want Duitsland blijft een lastige tegenstander. En nu in deze tweede set is het verschil 1 punt, 7-6. En Greuzer moet ik eigenlijk zeggen, staat aan de service voor de Duitsers. En slaat die bal horizontaal de zaal uit ongeveer. En dat betekent dat het verschil weer naar 2 punten gaat, 8-6. En dat voor Nederland Benny Tuinstra zich gaat melden om te gaan serveren. En zo laat Nederland zich goed zien in deze wedstrijd. En het was wel even een beetje afwachten, kun je eigenlijk wel zeggen, na die poolfase van Oranje. Waar alleen tegen Polen een echte stevige wedstrijd gespeeld moest worden. Dat is de wereldkampioen. De nummer 1 van de wereld moet ik zeggen. Daar won Nederland 1 set van. En verloor vervolgens met 3-1. Maar in al die andere wedstrijden was eigenlijk niet echt te zien hoe Nederland er nu echt voor stond. Was het heel wisselvallig, waren het slechte tegenstanders. En nu eindelijk een tegenstander die een beetje van hetzelfde niveau is, normaal gesproken, als Oranje. En dan zie je dat Nederland het goed doet. De service van Benny Tuinstra werd buiten gegeven door de scheidsrechter. En dan heb je tegenwoordig de mogelijkheid om de challenge aan te vragen. En dat doet de Nederlandse bondscoach Piazza dan ook meteen. En dan gaan we zien via de Hawkeye-systemen of die bal inderdaad in was. Nee hoor, het is buiten de lijnen en dat betekent de service van Benny Tuinstra. Zijn servicebeurt is voorbij en Duitsland mag gaan serveren. En dus ook een puntje voor Duitsland, 8-7. En Karliczek is dan de man die dat gaat doen voor Duitsland. Gevaarlijke man aan de Duitse kant. Die toch ook wel wat punten kan maken. Daar is zijn service. Daar komt een antwoord voor Nederland. Daar komt een aanval voor Nederland met Jorna. En dat is een punt. Marsje weer naar 2. 9-7 voor Nederland in set nummer 2. Ja, dit is gewoon een hartstikke lekker nummer van de Rolling Stones. En waarom zeg ik dat zo verbaasd? Dit was Angry. Een dag nadat Remco Evenepoel ruim 27 minuten verloor in het algemeen klassement, heeft de Belg naar eerherstel gehaald in de Vuelta. In opnieuw een zware bergrit ging Evenepoel op 123 kilometer voor de finish in de aanval. Bleef uiteindelijk alleen over met Romain Bardet. Maar ook die kon hem op de slotklim niet volgen. En dan komt hier het slotakkoord van Remco's Pyreneeën weekend. Schud met het hoofd, de Belgische kampioen, kijkt achterom. En ja, het handgebaar zegt alles. Tjoet toch, wat overkomt mij hier toch allemaal. Gisteren compleet onbestaande in deze ronde van Spanje. Vandaag uit zijn as herrezen. Het is de Phoenix van Schepdaal. Remco Evenepoel, ontsnapping fantastisch afgerond. Ontsnapping zelf opgezet. En dan wint hij hier, de Belgische kampioen. Het is El Día Menos Pensado. De minst gedachte dag voor Remco Evenepoel. En dat is mooi gezegd door onze Belgische collega's. En hij kan het dus wel in de Pyreneeën, Remco Evenepoel. En het plan voor zijn revanche zat vanmorgen vroeg al in zijn hoofd, vertelt hij bij Sportza. Bij het opstaan had ik gewoon meteen een best fris gevoel. En dacht ik van oké, ik had misschien gewoon een super slechte dag gisteren. En dat bleek ook, want vandaag was het een van die dagen waar ik in kon blijven rijden en kon blijven gaan. Dus het is jammer dat die dag van gisteren mij overkwam. Maar kijk, nieuwe situatie, nieuwe doelen en het is al direct gelukt. Dus hier kunnen we op verder bouwen. Een van jouw meest emotionele momenten ook in je carrière tot nu toe? Op en af, hemel en hel? Ja, sowieso. Gisteren konden ze me echt bij elkaar rapen. Ja, bij elkaar rapen, wegsteken. En dan was het echt een heel moeilijke nacht. Ik heb echt niet goed geslapen eigenlijk, veel gepiekerd. Denk misschien constant maar zo'n uurtje geslapen en dan wakker worden en weer een hele tijd. En dan vandaag had ik het zo in mijn kop dat ik gewoon wilde doen waar ik voor sta. En dat is hard rijden en proberen te winnen. En het klassement is helemaal om zeep, maar deze Vuelta kan nog zoveel mooier worden. Ondanks de voorsprong van zo'n 8 minuten waarmee Evenepoel vandaag binnenkwam, zijn er in het algemeen klassement weinig verschillen gemaakt. Daarvoor was het verlies van Evenepoel gisteren gewoon veel te groot. Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss draagt de rode trui. De top 3 van het klassement wordt compleet gemaakt door zijn ploeggenoten. Dat is dus onveranderd Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. We zitten opslag van rust bij NAC tegen Rode JC. De bezoekers nog wel op voorsprong. Dien. 1-2 inderdaad nog in het voordeel van Roda JC. Terwijl de vierde man nu met het bord omhoog gaat. 3 minuten blessuretijd krijgen we erbij. Dat is niet zo heel gek. Aangezien we 3 doelpunten hebben gezien in de eerste helft. Vooral de neutrale supporter is aan het genieten hier in het Radverlegstadion. Want beide ploegen geven vol gas in de eerste 45 minuten. Als niet NAC naar voren probeert te gaan, dan is het Roda JC dat wel een gaatje zoekt op de helft van de Bredase ploeg. Zo ook nu met een bal richting de 16 meter. Maximiliaan Schmidt probeert nog wel in de buurt van die bal te komen. We ziet hem over zich heen vliegen. Krijgt misschien nog een nieuwe poging, omdat Boyd Reeve, de restback, uiteindelijk nog op een paas loopt van Rodney Kongolo. Die is iets te scherp, waardoor NAC nog een keer mag gaan gooien. En daar ook wel enige haast bij heeft, omdat ze eigenlijk nog voor rust die vroege achterstand helemaal willen wegpoetsen. Van 16 minuten stonden ze al op een 2-0 achterstand. Door doelpunten van Peña Zauner en Maximiliaan Schmidt aan de kant van Roda JC. Dat daar dus toch weer enigszins aan het verrassen is. Als je kijkt naar een hele competitiestart. Trotse koploper na 4 duels. En dus ook na een kwartier in het Radverlegstadion. Verrassend op een ruime voorsprong. NAC moest dus in de achtervolging. En kwam uiteindelijk via Roy Kuipers via 1-2. En zo dus die aansluitingstreffer in het shirt van Breda zijn eerste voor NAC Breda. Het bal bevindt zich nu rond de middenlijn. Met Cuco Martina aan de bal die nog een keer naar voren wil. Janosek daar vindt in de as van het veld. Aan de linkerkant Wernersson vindt. Die op de hoogte van de 16 een ploeggenoot vindt. En wederom Janosek die de punt van de 16 meter aanspeelt. De enige consternatie is aan de kant bij Roda JC. En dus in blinde paniek die bal wordt weggeschoten door Matthijs Didde. En dus weer in de voeten van een NAC Breda speler beland. Waardoor NAC nogmaals aan een aanval kan gaan denken. Op slag van rust. Jan van den Berg die een paas naar collega verdediger Cuco Martina. Die heel veel beweging voor zijn aanvalslinie graag wil zien. Maar toch verbaasd om zich heen kijkt. Omdat hij die bal eigenlijk niet kwijt kan. En nu toch een oplossing vindt in Seju. Die brengt hem nog een keer in. Maar wordt weggewerkt door Didden. Komt dan de afvallende bal terecht uiteindelijk bij Gavier Vet. Die met de buitenkant van de rechtervoet uiteindelijk over de lat tilt. van doelman Koen Bukker van Roda JC. Daar komt de ploeg uit Kerkrade toch goed weg. En dus mogen ze waarschijnlijk hier toch enigszins met opgeluchte adem de rust gaan opzoeken met een 1-2 voorsprong. En daar zullen beide ploegen toch wel aan toe zijn hoor. Want zal het niet zijn om het benauwde, klamme weer hier in Breda, dan zal het wel om het tempo zijn in de eerste helft. Want dat ging op en neer. En Roda JC heeft daartoe tot nu toe het beste mee omgegaan en leidt dus na 45 minuten plus wat blessuretijd met 1-2 hier in het Radverlegstadion. Zal nog enkele seconden bijkomen. Scheidsrechter Oostrom kijkt op zijn horloge, ziet nog wel dat Roda enigszins doorgaat met de bal achterin rustig rondtikken. Ja, die vinden het wel best voor de eerste helft. Bijleveld kijkt vooruit, probeert daar op de helft van de middenlijn Peña Zauner te vinden die nog aan een actie denkt. Een goede actie, komt één man voorbij. Dus kan Roda misschien nog aan één aanval gaan denken. Tweede man voorbij Peña Zauner, Finn Schmidt dan. Zijn aanvalscompaan in de punt van de voorhoede. Maar die stuit uiteindelijk op Koscielnik. En dus mag NAC nog één keer. Met Seju, die wordt weggestuurd naar een goed paasje van Hauge. En Seju wordt daar uiteindelijk achterhaald door Teun Bijleveld. Die hem uiteindelijk rustig terugspeelt naar Koen Bukker. En dan in scheidsrechter Oostrom het genoeg voor de eerste 45 minuten. Een achtbaan van je welste met 3 doelpunten. Roda JC trekt erbij vooralsnog aan het langste eind. En staat met 2-1 voor in het Radverlegstadion tegen NAC. Ze werd wereldkampioen, ze won Olympisch goud, ze won de Tour, de Giro en de Vuelta. En ook nog de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. En een niet nader te noemen aantal andere wedstrijden. Maar na morgen is het echt klaar. Annemiek van Vleuten neemt dan in Arnhem afscheid van het wielrennen bij de slotetappe van de CIMAC Ladies Tour. Aan verslaggever Steven Dalebout vertelt van Vleuten dat die koers deze week ontaarde in een afscheidstournee. Nou, vandaag kreeg ik een heel mooi appje binnen van Elise Longo-Baghini. Daar was ik echt wel een beetje door geraakt. Echt een mooi bericht dat ik te bedanken dat ik ook het vrouwenrennen zo naar een hoog niveau had getild. En dat ik ook haar had weten te motiveren als ze in de training af en toe wilde opgeven. Dat ze dan dacht, ik moet Annemiek verslaan, toch een tandje erbij. Maar ook heel veel waardering. Zij stuurde me dat. Maar andere renners kwamen dat vertellen in de Scandinavië Tour. Vind ik ook oud-ploeggenoten waar ik altijd heel fijn mee heb gereden. En mooie resultaten mee heb gehaald. Dat is leuk dat je die dan in een wat minder stressvolle omgeving zo even kan spreken. Toen je begon met profwielrennen, wou ik haar zeggen. Maar dat kon je misschien niet eens echt zo noemen toen. Hè. Toen zag het wielrennen heel anders uit, het vrouwenwielrennen. Wat dat betreft heb je wel echt die transformatie doorgemaakt, hè? Ja, want toen ik begon bestond het beroep profielrenster bestond gewoon nog niet. Ik ben in 2007 begonnen. Het was echt een amateursport. Misschien dat 1 of 2 meiden die voltijds een salaris uitkregen van een sponsor. Maar dat was dan ook wel. Dus ik denk pas sinds 2017, 2018 dat er echt veel meer professionele... Ja, is het beroep ontstaan eigenlijk als profielrenster. Ja, en andere rensters zeggen dus tegen jou blijkbaar, je hebt ook wel die car voor een groot deel getrokken. Voel je dat zelf ook zo? Nee, eigenlijk niet per se. Maar als ik dan zo'n berichtje krijg, dan denk ik, dan tooft dat toch wel een lach op mijn gezicht. Ik denk dat we vooral ook gewoon samen deze sport professioneler hebben gemaakt en elkaar naar een hoger niveau hebben getild. En daarbij ook dat de tv-uitzendingen zijn gekomen, dat er meer meiden professioneel fulltime voor het fietsen hebben kunnen gaan. Ja. En wat voor peloton laat jij voor jouw gevoel nu achter? Hoe ver is het geprofessionaliseerd? Ja, het is echt een wereld van verschil. Ja, ik begon dus in 2008, kreeg ik 100 euro per maand. En nu rijden we... Ook deze wedstrijd was eerder nog gewoon met amateursporters en zonder een paar UCI-teams aan de start. Half-half was het, denk ik. Nu is het echt een wildtourwedstrijd geworden. Alle wildtourteams krijgen het echt wel een prima minimum salaris om voltijds voor het fietsen te gaan. Als je naar jouw concurrentie kijkt, Vollering bijvoorbeeld, die eigenlijk dit jaar de macht heeft overgenomen. Zeg ik dat goed? Ja, dat kan je zeggen. Ja, toch? Ja. En is dat eigenlijk ook wel mooi dat je in je laatste jaar voorbijgereden wordt? Nou, ik had liever natuurlijk nog een jaar zoals vorig jaar gehad. Maar dan had je misschien wel het gevoel gehad van ik had nog jaren aan de top kunnen blijven. Waarom stop ik? Nee, dat had ik ook. Want mijn beslissing om te stoppen komt echt omdat ik mezelf niet meer kon verbeteren. Ja. Ik zie geen aanknopingspunten meer. En dat is de reden voor mij om te stoppen. Niet dat ik niet meer kan winnen. Want dan zou ik ook kunnen denken, ik heb Scandinavië nog gewonnen. Waarom stop ik? Opnieuw, als je nog steeds kan winnen, dat een drijvende kracht zou zijn om voor te gaan. Nee, het is echt wel... Ik kan mezelf niet meer verbeteren. En, dus dat is geen troost voor jou? Dat er in feite nu anderen een paar keer beter zijn geweest? Nee. Wat ik zelf denk ik voor mij voor dit jaar jammer heb gevonden, is dat met name in het voorjaar was ik ook gewoon niet meer van voren in de strijd te vinden. En dat was niet omdat ik een minder niveau had. Dat was ook een beetje door pech en ik denk ook dat anderen sterker zijn geworden. En ik was misschien op hetzelfde niveau of zeker niet beter in dit voorjaar. En dan merk je dat je gewoon niet meer meedoet van voren. Dus ik hoef niet per se te winnen, maar ik wil wel meestrijden om de overwinning. En wat dat betreft vond ik het wielrennen wel pas weer leuk worden. Op het moment dat ik weer van voren aan het meedoen was en me kon mengen in de strijd met Demi. Ja. Nou, deze week ben je dus bezig met het afscheidstournee. Veel mensen zullen naar je toe komen. Wat ga jij na dit weekend doen? We hadden het over het professionaliseren, maar is het rentenieren voor jou? Nou, ik ga mezelf in ieder geval wel een jaar een beetje de tijd geven om te oriënteren waar ik weer goed in zou willen worden. Waar ik mezelf weer een beetje in vast wil bijten en verder zou willen ontwikkelen. Ja. En je hebt de laatste jaren in je carrière wel wat op kunnen bouwen. Dus ik zeg het een beetje gekscherend, rentenieren natuurlijk, maar die luxe heb je nu wel. Ja, ik heb ook sowieso nooit zo'n hele luxe levensstijl aangemeten. Dus dat scheelt ook wel. Maar ik wil me vooral belangrijk voor mij dat ik me ga oriënteren waar ik echt zin in heb. En waar ik mezelf wil ontwikkelen. En ik heb me aangemeld voor een bijeenkomst van NOC NSF. Om daarover actief over na te denken met een groep gestopte topsporters. Ja. Om te denken van waar wil ik weer goed in worden. En wat voor kwaliteit hebben we opgedaan in onze sport. En waar word ik weer blij van? Welke nieuwe uitdaging kan ik weer vinden in mijn leven? Mooi, deze carrière zit erop. En dan zegt ze, nu wil ik weten waar ik opnieuw ergens anders goed in zou kunnen worden. Annemiek van Vleuten, een bijzondere sportvrouw. En dat is een understatement. Geïnterviewd door collega Stefan Dalebout, die haar zo vaak voor de microfoon had. De zege vandaag in de Holland Ladies Tour ging naar de Belgische Lotte Kopecky. Zij bleef Lorena Wiebes voor in de sprint. Van Vleuten werd zevende. Morgen is de laatste rit met Kopecky in de leiderstrui. Nederland tegen Duitsland, het volleybal. De achtste finale in Bari. Oranje leidt met 1-0. De tweede set nadert de ontknoping, Maarten. Ja, en die wordt ineens spannend in de slotfase. 21-20, een nieuw punt voor Duitsland. En dan zie je dat Nederland toch het even moeilijk heeft als Duitsland het ritme te pakken heeft. En het zijn toch te veel eigen fouten aan de Nederlandse kant. Dat hoorde je net ook de bondscoach even zeggen. Roberto Piazza tijdens een time-out. Hij wil de boel toch even wakker schudden. En zorgen dat Nederland scherp blijft. Nu de service voor Duitsland. Eerst moet die paas maar eens komen. Die paas is er. Zet up van Kemink. Achterover op Nimir Abdelaziz. Maar wat een blok aan Duitse kant. Nimir krijgt die bal op de tenen terug. En het is gelijk. 21-21 in de tweede set. Zometeen het vervolg van deze wedstrijd. Zoals we natuurlijk ook de tweede helft gaan volgen. Van NAC Breda tegen Roda. Roda leidt met 2 tegen 1. En de US Open finale bij de vrouwen. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van goh, wil je die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend. NPO Radio 1. 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Marokko is opgelopen tot 1305, meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zijn er meer dan 1800 gewonden. Het Marokkaanse koningshuis heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Bijna 24 uur na de aardbeving zoeken reddingswerkers onder het puin nog altijd naar slachtoffers. Er is nog veel onduidelijk over de situatie in het rampgebied en hoe de hulp er precies uitziet. Habib El Kadouri is van het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. U volgt al de hele dag het nieuws in Marokko op de voet. Wat is uw beeld van de situatie daar? Ja, een chaotisch beeld. Ook een paniekerige en ook een bezorgde beeld eigenlijk onder de bevolking. En ook mensen die vragen om hulpverlening. We zien mensen die ook proberen familieleden te bereiken. Zonder succes helaas. En we zien ook heel veel mensen die toch wel niet weten waar ze allemaal terecht kunnen. Als het gaat ook om overnachting en dergelijke. En we zien ook overvolle ziekenhuizen en ook andere plekken waar mensen worden verzorgd. En hoe kijkt men in Marokko naar het handelen van de regering? Zijn die snel genoeg met het geven van hulp? Nou, je ziet daar toch wel een wisselende beeld. Mensen die echt ter plekke komen helpen, daar is alle lof voor. En ook de burgers die helpen ook een handje mee. Maar iets van een stevige reactie of adequaat handelen van de regering is helaas te lang op zich laten wachten. Pas eigenlijk eind van de middag is een reactie van de regering gekomen. Een heleboel maatregelen zijn aangekondigd door de koning. Dat is toch wel iets wat mensen zich afvragen, waarom heeft dat zo lang geduurd? En daarnaast beklagen mensen zich over de gebrekkige informatie en nieuwsvoorziening over de aardbeving. U noemt de koning al even, koning Mohammed. Wat is zijn rol in zo'n situatie? Nou, natuurlijk als leider van de natie is hij toch degene die de richtlijnen moet uitzetten en de opdrachten moet geven voor hoe de operatie zich moet gaan voltrekken. Maar als je dan nog een beraad moet beleggen, dan weet je dat natuurlijk misschien voor sommige mensen handelen te laat komt. In Marokko is het toch wel heel gangbaar, dus anders dan Nederland. De koning die moet eerst beslissen hoe de operatie eruit moet zien, voordat dan de ministeries en andere uitvoerende organisaties het werk moeten gaan uitvoeren. Habib El Kadouri van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Amsterdam en Rotterdam doneren per inwoner €1 voor de slachtoffers van de aardbeving. Dat gaat bij elkaar om bijna €1,6 miljoen. In beide steden hangt de Marokkaanse vlag half stok. Intussen proberen veel Marokkaanse Nederlanders hun familieleden in Marokko te bereiken. Contact leggen is soms moeilijk, vertelt redacteur Suhela Halouchi. Een van de lastigste dingen aan deze situatie in Marokko is dat veel van de schade is aangericht in dorpen die hoog in het Atlasgebergte zitten en dus moeilijk te bereiken zijn. Dat is ook de reden dat hulp daar lang op zich liet wachten. Zo sprak ik een vrouw uit Eindhoven, wiens familie in zo'n dorp woont vlakbij Marrakesh. En waarbij haar familieleden onder het puin bedolven zijn en lang op hulp moesten wachten. Haar neefje is uiteindelijk gekomen vanuit Marrakesh op een brommer om zijn ouders uit het puin te trekken. Mensen liggen nu in een ziekenhuis in Marrakesh. De familie zegt dat ze zware verwondingen hebben opgelopen, maar van geluk mogen spreken dat ze nog leven. Ander nieuws. In Den Haag zijn ruim 2400 demonstranten aangehouden bij de A12-blokkade van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Onder hen zijn tientallen minderjarigen. De demonstranten zijn met bussen weggebracht naar het ADO-stadion. En vanaf daar mochten de meesten naar huis.

seconden op de klok in de tweede helft. Roda JC staat voor, tot ieders verrassing hier in het NAC-stadion wel. Want NAC begon deze week nog zo swingend nadat het die derby tegen Willem II moest inhalen. Het stond al met 3-0 voor na 50 minuten. En ook in de resterende 40 minuten kwam het eigenlijk geen moment in probleem. En wist het uiteindelijk zelfs de score nog iets uit te breiden en won het met 4-1. Maar het kwam van een koude kermis weer thuis. Beide voetjes stonden hier na een kwartier weer op de grond. Want Roda stond toen al met 2-0 voor en swingde er in de eerste vooral 30 minuten toch flink op los. Is ook niet heel gek, want beide ploegen hebben een vergelijkbare speelstijl. En er staat natuurlijk wel wat op het beeld vanavond. Er staat wel wat te bronken, namelijk die koppositie in de keukenkampioen-divisie. De winnaar van dit duel mag zich voor speelronde 5 de trotse koploper noemen. En daarmee worden de posities, de ambities voor dit seizoen nog maar eens onderstreept. Want beide willen na flink wat jaartjes in de keukenkampioen-divisie eigenlijk wel weer een niveautje hoger op. Vooral NAC Breda dat er ook flink voor heeft geïnvesteerd. En misschien daar ook wel wat van terugziet. Maar aankoop Seju, die door alles en iedereen mag heen dansen in de 16 meter van Roda JC, stuit uiteindelijk net op tijd op doelman Koen Bukker. Die zijn hand nog net tegen dat wippetje van de Zweedse aanvallen tegenaan kan zetten. En zo de 1-2 voorsprong voor Roda kan behouden. Moet nog wel op zijn hoede blijven. Want de corner die daarop volgt gaat snel genomen worden door Janosek. Richting de 5 meter. Maar gaat net over verdedigen van de berg heen. Die kijkt nog wel toe hoe Gavier Vet uiteindelijk de bal op de rand van de 16 meter nog richting het doel van Bukker probeert te schieten. Maar niets verder komt dan een losse flodder. Dus staat Roda hier na 3 minuten in de tweede helft met 2-1 voor tegen NAC. Gaan we weer naar het volleybal in Italië. Nederland tegen Duitsland. Ja, een kwartfinale tegen Italië longt bij deze 2-0 voorsprong, Maarten. Dat is natuurlijk de angstgegner. In ieder geval uit de tijd van Ron Zwerver en Peter Blanchet. Hoe is dat nu eigenlijk? Hoe verhouden beide landen zich toen, tot elkaar? Was het pure rivaliteit was het natuurlijk toen. Nu in deze tijd is het zo dat Italië jarenlang aan de top is blijven staan. En Nederland steeds... Ja, daar een beetje tegenaan schurkt Italië altijd in de top van de wereldranglijst. Nederland zo rond de 10e positie. En af en toe zit er dan een stuntje in. Maar ja, normaal gesproken is Italië zwaar favoriet in die wedstrijd. Ook als je bedenkt dat Italië vorig jaar wereldkampioen werd. Dus nadat Nederland in de pool al tegen Polen, de nummer 1 van de wereld op dit moment, speelde. Het daar best aardig tegen deed trouwens, maar we... Nou, daar valt de microfoon even weg van Maarten Tip. Helaas, dus we kunnen dit gesprek niet afmaken. Het is vreemd, want we horen de hal wel op de achtergrond. Gaan we proberen te repareren. Dan gaan we aandacht besteden aan golf. De beste Nederlandse golfster is weer eens in het land. Anne van Dam, ze woont in de Verenigde Staten in Florida en doet nu mee aan de Ladies Open op de Hilversumse. En het gaat, Van Dam, voor de wind. Ja, enorm goed. Ik heb het naar mijn zin. Hilversum ligt er fantastisch bij. Het is een mooie venue. Wat ik zeg... Ik zie in één week al mijn vrienden, familie en kennissen die ik normaal jaren niet kan zien. En dat voor mij alleen dat al maakt het een enorm mooie week. En dat ik voor hun morgen nog een rondje kan spelen, heb ik enorm veel zin in. Ja, want hoe is het aan de andere kant van de plas? Hartstikke leuk. Ik heb het daar ook enorm naar mijn zin. Enorm gelukkig. En ik vind het wonen in Amerika heerlijk. Ik vind de mentaliteit daar fantastisch. Iets waar ik me heel erg in thuis voel. Natuurlijk, het weer is... bijna 365 dagen in het jaar. Gewoon waanzinnig. Dus ik zit lekker in mijn vel. Heeft het leven daar je ook beter gemaakt? Natuurlijk, veel geleerd. Kijk, ik was jong toen ik op tour kwam. Ik was jong toen ik naar Amerika verhuisde. Dus ik heb heel veel zelf moeten leren. The hard way, zeg maar. En ik heb er altijd open voor gestaan om beter te worden en mezelf eigenlijk in het diepe te gooien. En is dat altijd goed gegaan? Nee, maar ik ben blij waar ik nu sta en de keuzes die ik gemaakt heb. En ik probeer eigenlijk altijd in elke situatie wat te leren. En zo moet je het eigenlijk ook wel zien. Ja, dan kom je weer hier en dan loop je hier weer rond, thuis. Hè? Tenminste, ik neem aan dat het zo nog wel voelt. Nee, dat zeker. Is het wel anders? Ik bedoel, word je anders onthaald? Een andere status heb je nu? Merk je dat? Ja, ik zou het zelf natuurlijk niet zo zien, maar je merkt het zeker wel. Kijk, ik weet nog toen ik 15, 16 jaar was en ik meedeed als amateur in het Ladies Open. En stond te bibberen en alleen maar om me heen aan het kijken was naar iedereen. En helemaal niet met mijn eigen spel. En nu zie ik gewoon jonge meiden die met mij meelopen en alleen maar met een big smile rondlopen. En dat vind ik gewoon waanzinnig om te zien. En had ik nooit gedroomd dat ik dan zo 13, 15 jaar later... ja, toch zo'n boegbeeld voor de sport kan zijn. En ja, hopelijk dat de komende jaren alleen nog maar meer meiden en kids gaan golven. Ja. Zit Parijs al in je hoofd? Natuurlijk, ja. Ik ben er niet elke dag mee bezig. Maar ja, het is zeker wel iets. Natuurlijk, na Tokio was voor mij natuurlijk niet een hoogtepunt uit mijn carrière. Ja, was ik eigenlijk de dag daarna zo gebrand. Eigenlijk met het woord Parijs. En natuurlijk, voor golf is het heel anders. We spelen natuurlijk elke week, is het belangrijk. En wil ik elke week zo goed mogelijk spelen. En weet ik, als ik dat doe, dat ik me natuurlijk ook voor Parijs ga plaatsen. En ja, het lijkt me super mooi om daar ja, de eerste golfmedaille ooit te winnen. Ja, dat zei Anne van Dam. En op de Hilversumse kende ze een moeilijke eerste dag gisteren, maar ze heeft zich vandaag herpakt. Ze lijkt in elk geval de kut te gaan halen. Terug naar het volleybal. De geluidsverbinding met Maarten Tip is hersteld. Ja, je was aan het vertellen dat het Nederlands team, nou ja, ook al tegen Polen had gespeeld gedurende dit EK en best aardig meekwam. Ja, weliswaar met 3-1 verloren. Hè. Ze wonnen de eerste set, daarna verloren ze 3 sets. Maar daar laat Nederland in dat soort wedstrijden dan zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. En ja, mochten ze door deze 8e finale heen komen, hè, nu de 2-0 voorsprong, dan is Italië de tegenstander. En dan kan het best een mooie wedstrijd gaan worden. Want Duitsland heeft eerder in dit toernooi tegen Italië toch ook al wel een goede wedstrijd laten zien. Dus Nederland is bij voorbaat zeker niet uitgeschakeld als het Italië zou treffen. Maar ja, Italië is wel de wereldkampioen en Italië is gewoon de favoriet in die wedstrijd. Maar opdracht 1 is wel winnen van deze wedstrijd. En het gaat wat moeizamer in deze derde set. Je zag het al een beetje gebeuren in de vorige set. Duitsland komt wat beter in het spel. En nu ook weer zo'n balletje heel slim weggelegd door Caliberda. Een van die mensen die niet in de basis stond, maar langzamerhand is ingevallen. En nu gaat ook Nederland wat wisselen. Nimir even naar de kant. Nimir Abdelaziz en Thijs de Horst erin. Die wissel hebben we vaker gezien dit toernooi. Thijs de Horst nu op de diagonaalpositie. In het verleden passen lopen. En nu moet hij dan de eerste bal krijgen. Nee, want het wordt een 3-meter aanval. En daar is een reactie van Duitsland. Nieuwe mogelijkheid voor Nederland. Over de andere kant. Via Jorna, via het blok gaat die bal uit. En het punt is voor Nederland. En zo gaat het verschil terug naar 1 punt. 8-9. En zal Nederland zelf weer de druk moeten zetten zoals dat eerder lukte. Zelf goed serveren en zorgen dat Duitsland die bal niet makkelijk bij de spelverdeler kan krijgen. Waardoor er ook geen echte aanval uit gaat komen. Prima punt was het van Gijs Jorna die goed in de wedstrijd zit bij Oranje. En nu de service van Thijs de Horst. Dat is altijd even afwachten nadat hij de bal heeft opgegooid hoe hij hem dan gaat raken. Goed in dit geval komt een Duitse aanval met Grosser. Wie anders aan de Duitse kant. En die zorgt voor het punt. 2 punten verschil. 2 EK's geleden moet ik zeggen, in 2019, was het Nederland-Duitsland in Apeldoorn. En toen verloor Nederland van Duitsland in de 8e finale van het Europese kampioenschap. In eigen huis. En daar was Grosser onder meer de grote man. Al jarenlang een van die sterke Duitsers van Hongaarse afkomst trouwens. Nu de Nederlandse aanval. Kemi met de set-up en snel door het midden met Michael Parkinson. En zo is het side-out spel er wel voor Nederland. Blijft Nederland op die manier op een afstand van 1 puntje. Maar wordt het tijd om zelf weer goed te gaan serveren en er weer langs te komen. Want voorlopig 1 puntje achter tegen de Duitsers. Maar wel 2-0 voor in sets. 54 minuten gespeeld bij NAC tegen Rode JC. Ja, de thuisploeg, die moet. Lukt het ook, Dien? Ze komen er akelig dichtbij. 3 kansen in een tijdsbestek van 6 minuten. Het tempo blijft onverminderd hoog aan de kant van de ploeg van Peter Hiballa. Dat nu weer rondom de 16 staat van Roda JC. En de bal wil gaan inbrengen in de penaltyzone van Roda. Met Wernersson aan de linkerkant. Die zoekt naar een gaatje. Want ook Roda staat heel compact op eigen helft. Alle 11 de mannen van trainer Bassie Bum verdedigen hun doel. En dus moet NAC zich tussen als een speld in een hooiberg eruit zien te voetballen. En dat is op dit moment iets te veel gevraagd. Want de kanttekening die je bij dat hoge tempo van NAC Breda wel moet schetsen is dat er bij Vlagen ook heel veel fout gaat aan de kant van de ploeg uit Breda. Ze weten in balbezit bij lange na niet altijd even gemakkelijk hun ploeggenoot te vinden. En op de beurt van Roda dan, ja, die weet er eigenlijk ook vaak genoeg niet zo heel goed, vaak wat niet zo heel goed mee te doen. En dus krijgen we een vermakelijk, maar ook heel slordig duel te zien hier in de 55 minuten. Waarbij de tussenstand nog wel altijd 1-2 is in het voordeel van Roda. Maar NAC wel nadrukkelijk op de deur klopt om die gelijkmaker te forceren. En hier in eerste instantie minimaal een punt over te houden aan het duel tegen de koploper uit de keukenkampioendivisie. Bal bevindt zich aan de linkerkant van het veld. NAC maakt tempo om zo snel mogelijk weer het doel van Koen Bukker, doelman van Roda, onder vuur te nemen. Maar moet dat wel geforst, moet dat wel geconcentreerd blijven doen. Want een foutje is snel gemaakt, zoals gezegd, aan de kant van de Bredase ploeg. Bernersson nu met de bal, die dribbelt over de middenlijn. Nou ja, zoals ik dan net ook al zei, dan gaat er ook heel snel alweer wat fout. En levert hij hem weer in bij een teamgenoot aan de kant van Kerkrade. 56 minuten op de klok, 1-2 in het voordeel van Roda, maar NAC dringt aan. Turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time, snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Rosalyn was dat met het nummer Snap. Ze zijn inmiddels begonnen in New York. De twee vrouwen die hopen de US Open te winnen. Coco Gauff en Arina Sabalenka. En nou ja, als die eerste game de maat gaat zijn voor deze partij, Marcella, dan wens ik jou een goede nacht toe. Dan wordt het later. Nou ja, dat weet je nooit, hè, bij deze vrouwenpartijen. Om een voorbeeld te geven, Arina Sabalenka in de halve finale stond 6-0 en 5-3 achter tegen de Amerikaanse Madison Keys. Je denkt van nou, dat is een vluggetje vanavond, snel naar bed. Maar nee hoor, ze wint de tweede set en ze won de derde set in een tiebreak. En ook daar stond ze een break achter. Dus je weet het niet, je weet het absoluut niet. Sabalenka is een, het is een gekke speelster. Die kent geen middenweg. Het is alles of niks. Ze is heel groot. Ze is 1,82 meter. Ze is ongelooflijk sterk. Ze is de hardste hitter van het vrouwencircuit. En ja, ze is nu al de nummer 2. En maandag dus de nummer 1 van de wereld. Heeft ook al een Grand Slam gewonnen eerder dit jaar. De Australian Open stond in Parijs in de halve finale. Wimbledon de halve finale. Tussendoor nog een paar toernooien gewonnen. Dus eigenlijk is zij wel de speelster met de beste resultaten dit jaar. Oké, hoe zit het dan met Coco Gauff, die 19-jarige Amerikaanse. En we kennen haar natuurlijk al toen ze haar doorbraak maakte als 15-jarige. Dat was op Wimbledon toen ze als qualifier vierde ronde haalde. Venus Williams versloeg op baan 1. Nou, sensatie. En dat is ze ook, want ze is inmiddels nummer 6 van de wereld. Heeft nog geen Grand Slam op haar naam geschreven. Wel 1 keer de finale vorig jaar, Parijs. Verloor ze vrij simpel van Swiatek. Maar ze is in hele goede doen. Hardcourt is haar ondergrond. In eigen land. Ze heeft een moeilijke loting gehad. Ze heeft zich er doorheen gezwoegd. Veel driesetters tegen Mertens bijvoorbeeld. Tegen Siegemund, tegen Wozniacki die haar comeback maakte. En ze heeft een nieuw coachingteam. Met onder andere die Brad Gilbert, oude coach van Agassi. Dat helpt. Ze is nu 11 wedstrijden op rij ongeslagen. 2 toernooien in Amerika gewonnen en hier in de finale. Dus ze is in de winning mood. Dat moet ook. Want zij is wel de underdog, denk ik, tegen Sabalenka. Maar ze speelt niet alleen, want er zitten 24.000 Amerikanen op de tribune. En dat doet wel wat met je. In positieve zin, of misschien ook in negatieve zin, dat die druk toch wel heel erg groot wordt. We weten het niet. De kop is eraf. Ze begonnen wat laat. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. 1-0 is het voor Sabalenka. Die brak meteen de service van Goff. En die staat nu 40-0 op eigen service. Dus zij heeft in ieder geval het eerste plaagstootje uitgedeeld. Gaan we weer naar het voetballen. NAC tegen Rode JC Dien. Vrije trap, NAC Breda. En alles en iedereen voorbij. Dus ook uiteindelijk aan linksback Wernersson. Die de bal nog wel weer terug wilde brengen in de 16 meter. Maar hem totaal verkeerd raakte. Waardoor hij over de achterlijn gaat. We zijn 62 minuten onderweg hier in het Radverlegstadion. Roda JC leidt nog altijd met 1-2 tegen de thuisploeg. Tot ergernis van Petri Balla, de trainer van NAC Breda. Die in een kikkersprong voor zijn vak marcheert. Om uiteindelijk van woede eigenlijk niet weet waar hij heen moet met zichzelf. Het levert een vermakelijk beeld op, maar enigszins ook wel curieus. Die Duitse trainer die weet het eigenlijk niet meer waar hij het moet zoeken. Want zijn ploeg weet de 2-2 maar niet tegen de touwen aan te schieten. Daar heeft het in het eerste kwartier van de tweede helft toch nadrukkelijk wel een aantal goede kansen voor gekregen. Jan van den Berg, centrale verdediger, kopt hem in de handen van Bukker. Spits Haugen schoot uiteindelijk op de buitenkant van de paal. Je kan niet zeggen dat NAC niet gevaarlijk is geweest. Maar dat het simpelweg aan effectiviteit ontbreekt na dik een uur gespeeld te hebben. NAC slaat de klok na een uur gespeeld te hebben. 1-2 nog altijd de achterstand. Wederom in de aanval met Agogil. De man die zojuist is ingevallen aan de kant bij NAC. Die hem nu goed inbrengt richting de 16 meter. Maar uiteindelijk die voorzet niet op waarde ingeschat ziet worden door Haugen en Seju. En dus over de achterlijn hoppelt tot ergernis. Wederom van Petri Balla. Dat betekent dat Bukker hem weer rustig op de grond kan gaan neerleggen voor een uittrap. En Roda kan gaan opbouwen. Dat doen ze gevaarlijk overigens. Want ze doen dat in de eigen 5 meter. Terwijl de 4 spelers van NAC om hen heen staan. 4 NAC-aanvallers. Ja, dat kan enig risico met zich meebrengen. Maar als je hem daar verliest, dan kun je die tegentreffer eigenlijk meteen incalculeren. Als je daar goed uitkomt, dan ligt er ook heel veel ruimte om meteen een goede aanval op te zetten. Het laatste gebeurt, want NAC weet zich er onderuit te voetballen. En dus is Seju aanvallen van NAC Breda genoodzaakt om een overtreding te maken. En de aanval van Roda enigszins af te stoppen. Waardoor de volgende 2 wissels zich kunnen gaan aanbieden aan de kant van Roda JC. Het laatste half uur is hier ingegaan. Het wisselen is begonnen. Dus zullen we andere tactieken gaan zien om uiteindelijk de winst over de streep te gaan trekken. Want wie dat gaat zijn, daar valt op dit moment nog echt geen pijl op te trekken. Roda staat voor, maar NAC is de betere na 64 minuten. Dan het volleybal. Dreigt er overwerk voor het Nederlands team tegen Duitsland, Maarten? Beetje wel, hè? Ja, de eigen servicedruk is een beetje weg. En daardoor kan Duitsland steeds aanvallen. Heeft Duitsland ook de voorsprong van 19-16 in deze derde set. Nu wel de aanval voor Nederland met Benny Tuinstra en het punt. En dan de mogelijkheid zometeen weer om vanaf de eigen servicepositie het gaatje weer wat kleiner te maken. 2 punten verschil nu. Moet dus nog kunnen in de slotfase van deze set. Maar het momentum ligt voorlopig wel in ieder geval aan de Duitse kant. En Nederland zal goed moeten serveren. Daarvoor komt Meijs nu binnen de lijnen. En een van die jonge gasten die er nu bij zijn bij Oranje. Goed seizoen, afgelopen seizoen bij Dynamo in de Nederlandse competitie. Ook een aanvallende rol, terwijl hij normaal spelverdeler is. En een lastige service, maar daar verkijkt Duitsland zich niet op. Want er komt een aanval en Nederland moet verdedigen achterin. Meijs nu moet de bal naar de buitenkant gooien. Tuinstra heeft geen oplossing in huis. Biedt weer een kant voor Duitsland om een nieuw punt. En dat wordt meteen afgemaakt. En zo pakken die Duitsers via Caliberda de 20-17. En zij zijn dus als eerste in de big points. En wordt het nu echt oppassen geblazen voor Nederland in de slotfase van deze set. Mooi uitgespeeld door de Duitsers. Maar het ontbreekt ook een beetje aan druk vanaf Nederlandse kant. En dat is precies wat Nederland nu weer voor elkaar zou moeten krijgen in de slotfase van deze set. Willen nog een kans maken en anders zich vast op moet gaan maken voor de volgende set. Want de voorsprong is er natuurlijk nog wel van 2-0 in sets voor Oranje. Nu de service bij 20-17 in die derde set in Duits voordeel van Caliberda. Paas is goed aan de Nederlandse kant. Set-up komt er achterover. Thijs de Horst slaat die bal buiten de lijnen. En zo pakt Duitsland een nieuw punt. 21-17. En ziet het er inderdaad naar uit dat we zometeen een vierde set gaan spelen als Duitsland deze lijn doorzet. Nederland nog wel voor in set, maar die derde set gaat toch echt richting de Duitsers. NPO Radio 1. Het is 10:30 en u krijgt nu de hoofdpunten van het nieuws van Marnix Ambersen. Hulpverleners in Marokko zijn nog druk aan het zoeken naar overlevenden van de aardbeving. Zo'n 24 uur na de zware beving is duidelijk dat er zeker 1300 doden zijn gevallen. Ook zijn meer dan 1800 mensen gewond geraakt. Meerdere landen hebben hulp toegezegd en het Rode Kruis is een inzamelingsactie begonnen. Ook Marokkaanse Nederlanders zetten hulpacties op. Amsterdam en Rotterdam doneren per inwoner 1 euro voor de slachtoffers van de aardbeving. Dat gaat bij elkaar om bijna 1,6 miljoen euro. In beide steden hangt de Marokkaanse vlag half stok. In Roemenië zijn nieuwe brokstukken gevonden die vermoedelijk van Russische drones afkomstig zijn. Rusland valt geregeld Oekraïnse havens aan die vlakbij de Roemeense grens en dus NAVO-gebied liggen. Na een aanval van afgelopen maandag werden er ook al resten van drones in Roemenië gevonden. De leiders van de G20 zijn het op de top in India toch eens geworden over een gezamenlijke verklaring over de oorlog in Oekraïne. De tekst luidt dat landen zich aan het VN-handvest moeten houden. Daarin staan afspraken over het recht van staten om zich te verdedigen. NPO Radio 1. Na de probleemloze overwinning tegen Griekenland is het Nederlands elftal inmiddels aangekomen in Dublin. Morgen wacht daar de Ierse nationale ploeg in de EK-kwalificatie. Die wedstrijd kunt u overigens ook live volgen via NPO Radio 1 en bekijken op NPO 1. Bij een overwinning zet Oranje een grote stap richting het EK. Bondscoach Ronald Koeman heeft een zo goed als fitte selectie. Eén speler is nog een vraagteken. Ja, het is duidelijk dat Nathan Ake natuurlijk met wat lichte klachten uit de wedstrijd ging. Dus ja, hij heeft alleen maar uitgelopen gisteren. Dus dit is wel de laatste training dat we kunnen zien of hij 100% fit is voor morgen. Nou zagen we dat hij naar zijn hamstring greep. Dat zijn ook geen dingen om al te veel risico mee te nemen, lijkt me. Nee, dat klopt. Dat klopt. Vandaar dat we ook uit voorzorg natuurlijk, en daar hebben we ook geen risico ingenomen. En toen hij dat aangaf, hebben we hem ook direct gewisseld. En dat was in de rust. Maar is het nog wel een optie dat hij morgen start? Ja, hij is nog wel een optie, ja, absoluut. Want anders was hij niet meegegaan, denk ik. Ja, dan lijkt het me ook heel logisch. Maar misschien dat jij denkt er vaker wat anders over na. Om met dezelfde elf te beginnen, toch? Na het succes van donderdag. Ja, dat is een mogelijkheid. En een hele reële mogelijkheid? Ja, maar ik zal eerst afwachten de training. Dat lijkt me het verstandigste. En dan praten we over Ierland vanavond. En dan zal ik morgen vroeg de opstelling bekendmaken. Ja, wat nog belangrijker is om dat gevoel mee te nemen. Hoe doe je dat? Nou ja, om als eerste wat we gedaan hebben natuurlijk. Waarom begonnen we goed tegen Griekenland? Nou, en omdat er echt een goede drijf op zat. Het was agressief. En we maakten natuurlijk hele goede calls. Ja, en dat... Dat wil je weer doen, zeker, want zij zullen ongelooflijk fanatiek gaan starten. Dat geven ze ook aan, dat is ook hun laatste kans, wat ook hun coach gezegd heeft. Dus je moet voorbereid zijn op vanaf de eerste minuut dat je aangepakt gaat worden. Nou ja, dan moet je geconcentreerd zijn en vanavond gaan we aangeven waar onze kansen liggen, waar de ruimtes liggen. En dat moeten we goed doen. En dan kun je kansen creëren. En dat was tegen Griekenland prima. Is dat de grootste tegenstander morgen? De atmosfeer, dit stadion, 50.000 Ieren? Ja, maar onze jongens die staan altijd voor hete vuren. Wat betreft ambiance, publiek. We weten dat. Maar dat geeft ook wel weer een fantastische sfeer in het stadion. Maar we moeten gewoon doen wat we bespreken. En dan moet je de vorm hebben als speler om dat te laten zien. Dat zei bondscoach Ronald Koeman tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. En hij sprak profetische woorden, de bondscoach. Eerst maar eens kijken hoe iedereen het trainingsveld verlaat. Nou, dat bleken juiste woorden, want Geertruida die stapte geblesseerd van het veld na de training. Het is nog onduidelijk of hij morgen kan spelen tegen Ierland. Dan gaan we denk ik naar het tennis in New York. De US Open finale. Nou, het gaat mooi gelijk op. Mooie wedstrijd is het, Marcella. Ja, dat klopt. Het was 2-0 voor Sabalenka. Die gewoon snel en warm uit de startblokken schoot. Goff, denk ik, toch wel een beetje nerveus. Ook al is het haar tweede Grand Slam finale. Het is niet niks in eigen land. Waar iedereen hoopt dat zij wint. Om dan goed te presteren meteen van meet af aan. Het is 2 gelijk geworden. Dus Goff heeft teruggebroken. Ja, en je weet het bij Sabalenka niet. Het is goed of fout. Soms ook moeilijk om je ritme te vinden. En Coco Gauff, ja, die kan die harde klappen wel aan. Want ze is een enorme atleet. Ze is misschien wel de beste atleten van het hele veld. Nou, en dat bestaat uit 128 vrouwen. Ja, en ze kan natuurlijk ook wel weer een historisch record gaan neerzetten. Want het is lang geleden dat er een Amerikaanse teenager in de finale van de US Open stond. Dan moeten we helemaal terug naar 2001. Williams toen was zusjes, denk ik. Serena, heel goed, heel goed, Gert. Serena Williams in 2001. En eerder nog had je Tracy Austin, 1981. Maar dat is dus wel heel lang geleden. En dat waren dus ook de speelsters die hier de US Open hebben gewonnen op eigen bodem. En het zou wel fantastisch zijn, want Coco Gauff heeft wel het vrouwentoernooi gedragen. Hè. We hebben natuurlijk de Poolse Iga Swiatek. Maar ja, die heeft natuurlijk toch niet een hele super uitstraling. Zeker niet internationaal. Maar Coco Gauff met haar snelheid, met haar jeugdigheid, nog steeds teenager, nu al de top 10. Dat is een groot kampioen in de toekomst. Dat is ze eigenlijk nu al. Maar die Grand Slam ontbreekt nog. En het zou zo mooi zijn als dat nu zou gebeuren. Het zit vol celebrities. Allemaal klappen ze hard voor Coco Gauff. Ze serveert in de 5e game van de eerste set. 2 gelijk dus. Gauff serveert 30 gelijk. Gaan we naar het volleybal. Nederland tegen Duitsland. Ja, die derde set die is nog niet beslist. Maar het scheelt niet veel, Maarten. Hey. Setpoint voor Duitsland, 24-22. Maar Nederland heeft al 2 van die setpoints weg weten te spelen. En nu de service bij Maarten van Gadderen. Die is daar speciaal voor binnen de lijnen gekomen. Dus die zal Duitsland een beetje moeten verrassen. In ieder geval Duitsland onder druk moeten zetten met zijn service. Doet hij niet, want die bal gaat vol in het net. En zo is de set wel heel snel voorbij. 25-22. Het trucje hielp helaas niet om Van Gadderen nog even in te brengen voor de service. En dus gaan we een extra set spelen hier. Of misschien wel 2 extra sets, wie zal het zeggen. Maar het is in ieder geval 2-1. Nog wel voor Nederland in sets. Maar is Duitsland een beetje teruggekomen in de wedstrijd. De fans willen wel in Breda. Maar lukt het NAC ook nog om een gelijkmaker eruit te slepen? Of een gelijke stand eruit te slepen? Dien tegen Roda. Ja, de kans wordt toch steeds kleiner, heb ik het gevoel. Want het lijkt erop dat de krachten bij de spelers van NAC Breda toch wat aan het wegvloeien zijn. Het is natuurlijk benauwd broeierig hier in het Radverlegstadion. Terwijl ze hier toch wel enigszins dicht bij het doel komen, hoor, van Bukker. Want die kopbal van Martina komt opeens in de 5 meter terecht. Maar Bukker ziet hem uiteindelijk weggehaald worden door een medespeler. Dus komt de keeper daar met de schrik vrij. Maar ja, het is natuurlijk NAC dat vooral moet. Hè. Ze staan met 2-1 achter en met nog 17 minuten te gaan zijn zij degene die nadrukkelijk op zoek zijn naar een treffer. En Roda, dat toch flink wat minder krachten nodig heeft om het doel te verdedigen. Ja, kan eigenlijk wat achteroverleunen en die voorsprong verdedigen. En doet dat nu voor ons nog in de tweede helft heel aardig. Want NAC heeft dan een kwartier eigenlijk geen kans meer gehad op het doel van Bukker. Het is zelfs Roda geweest dat er tot 2 keer toe in de counter gevaarlijk uitkwam. Via een poging van Schmid. Die uiteindelijk net werd gepakt door Kortsmit. En NAC dus van Ergen werd behoed door zijn doelman. De bal bevindt zich nu rond de middenlijn. Jan van den Berg, hij is de enige speler van NAC samen met doelman Kortsmit die zich nog op zijn eigen helft bevinden. Al die andere 9 spelers die bevinden zich op de helft van Roda. En dus kopieert Roda eigenlijk hetzelfde recept als wat NAC doet. Namelijk ingraven op eigen helft. En dan maar wachten totdat die bal komt. En op het moment dat hij er dan is, dan ook meteen weer wegroeien. Maar hopen dat hij voor en een keer goed valt voor de enige overgebleven aanvaller, Seydou Bangoura. Die nu toeziet hoe aan de rechterkant van het veld Lennart Daniels in gevecht is met Patriot Seju, aanvaller van NAC. Daniels komt daar als winnaar uit de strijd. Krijgt uiteindelijk ook een vrije trap mee. Omdat Seju uit ergernis een overtreding maakt. En een iets wat schoppende beweging. En dan is ook het ergernisgehalte op de tribunes tot een kookpunt bereikt. Want er komt hier een beker bier op het veld. En dat betekent dat er maar één mogelijkheid is die scheidsrechter Oostrom heeft. En dat is naar binnen gaan. De wedstrijd wordt hier tijdelijk gestaakt. Nadat een supporter vanaf de tribune, je ziet de beker bier aankomen. Uiteindelijk op het veld. Het komt niet eens in het veld terecht, maar aan de zijlijn naar beneden wordt gegooid. En dan heeft Oostrom, die zijn schouders erbij ophaalt, eigenlijk maar één keuze. En dat betekent zijn spelers naar binnen halen. Niet veilig genoeg geacht. Het zijn de protocollen van de KNVB. Dat betekent dat we ons nog even gaan beraden op een laatste kwartier hier in Breda. 76 minuten op de klok. Een mooi moment misschien ook voor Peter Iballa om nog een slotakkoord in elkaar te gaan flansen. Het zal nodig zijn. Ze staan met 2-1 achter. En de spelers gaan hier even naar binnen nadat er een beker bier op het veld komt. Ja, dit is de Human League met Don't You Want Me. Ja, omdat die wedstrijd NAC tegen Roda is gestaakt, gaan we dat vermoedelijk niet redden in deze uitzending. Dat is toch jammer dat zo'n uilskuiken dan een glas bier gooit op het veld. Roda leidt daar met 1-2. Wedstrijd is dus even gestaakt. Het Nederlands elftal speelt morgenavond weer een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. We hoorden zojuist Ronald Koeman, de bondscoach. Maar ook vanavond was er interland voetbal. Onder meer Engeland, België en Italië kwamen in actie. Ja, ik was aan het werk, maar Maarten van der Hoven, die heeft die wedstrijden gevolgd en noemt dat ook werk. Zeker. Laten we bij Engeland beginnen. Dat was tot nu toe bezig aan een foutloze kwalificatie. 4 gespeeld, 4 gewonnen. Hebben ze die reeks tegen Oekraïne uit kunnen breiden vanavond? Ja, dat is wel gelukt, maar niet heel makkelijk. Want ze speelden in Oekraïne. En nou, je kan je voorstellen dat het daar een fijne afleiding is op dit moment. Dus het stadion zat vol. Fans gingen erachter staan en Oekraïne had er zelf ook zin in. Maakte al vrij snel na een minuut 20 de 1-0 via Sinchenko. Speelde ook bij PSV. En vlak voor rust werd het dan nog wel 1-1. Het doelpunt van Engeland werd gemaakt door Kyle Walker. 33 jaar inmiddels, vleugelverdediger van Manchester City. Had nog nooit gescoord voor Engeland. Dus dat was voor hem in ieder geval een mooie avond. En het was ook een doelpunt waar hij blij mee was. Maar ja, hoe moet je dat nou vieren? You know, it was a goal that I'll remember definitely for the rest of my life. It was quite a muted celebration from you as well. It was almost like you weren't really sure what to do. No, I'm not sure what to do in them situations. I'm not really, you know, my job is to stop goals, not to, you know, go and score them. But as I say, to be able to add something different to the team, you know, I was happy in that. Hij had geen idee wat hij moest doen. Hij zei, ja, ik ben er ook niet om doelpunten te maken. Normaal gesproken, ik ben ze om ze tegen te houden. Maar ja, hij maakte dus toch een doelpunt. 1-1 was ook de eindstand. En daarmee, ja, dit is toch opmerkelijk. Doet Engeland het eigenlijk heel goed. En is toch die Gareth Southgate niet helemaal onomstreden, de bondscoach. Want ja, er zijn toch veel mensen die het idee hebben dat er meer in dat Engelse elftal zit dan dat er nu uitgehaald wordt. Houden we met een oogje, schuin oogje in de gaten. Ja, wel mooi. Ik voel voor een spits die stopt met voetballen wel een soort verdienmodel aankomen. Cursussen, hoe vier je een doelpunt? Ja. Het probleem is alleen dat echt goede spitsen zo'n verdienmodel niet nodig hebben, want die hebben genoeg. Hè? Ibrahimovic hoeft dat niet te gaan doen. Nee, precies. Nee. Maar die zou wel vinden dat hij dat het beste kan van allemaal natuurlijk. Zeker. Net ik moest even denken aan een stand-up comedian, een Engelse jongen die onlangs op internet helemaal viraal ging, omdat hij in slow motion een doelpunt vierde. Ja, daar moest ik nog even aan denken. Ja, zag er mooi uit. In diezelfde groep C, zit ook Italië. Daar een nieuwe bondscoach, omdat Mancini is bezweken voor de Saoedische dollars. Ja, dat zal hij ongetwijfeld hebben afgesproken, ja, dat hij in dollars wordt betaald. Nou goed, ja. Hij is weg, maar de nieuwe bondscoach maakte zijn debuut tegen Noord-Macedonië. Luciano Spalletti, vorig seizoen Napoli kampioen gemaakt. Daar volgens mij zijn ze in Napels nog steeds feest aan het vieren. Hij zou een sabbatical nemen, waar kennen we dat verhaal van? Maar hij kon het toch niet laten om Italië te redden. En hij heeft de boel even op scherp gezet voor die wedstrijd van vanavond. Want hij zei, ja, ik heb echt heel, heel weinig geslapen, want het is heel belangrijk. En ik verwacht ook van de spelers dat ze er alles voor gaan doen. Het volkslied is namelijk 100 keer meer waard dan de Champions League tune. De Champions League anthem. Nou, dat zegt iets over het belang van deze wedstrijd voor hem. Hij had een pak aangetrokken. We kennen hem toch vooral een trainingspak. En Italië kwam na rust met 1-0 voor. Maar schitterende vrije trap van Bardi, 10 minuutjes voor tijd zojuist. En de wedstrijd is net precies afgelopen, waardoor Italië toch punten verspeelt tegen Noord-Macedonië. En die wedstrijd eindigt in 1-1. En met Oekraïne, dat dus ook gelijk speelt tegen Engeland en niet verliest, staat Italië nu ineens na 3 gespeelde wedstrijden op 4 punten. Dan moet het wel een keer gaan winnen, want anders dan gaat het Oekraïne dat nu tweede staat niet voorbij komen. Ja, en heeft de bondscoach heel snel weer ruimte voor een nieuwe baan. Ja. Goed, België in groep F, de koploper, speelde vanavond tegen Azerbeidzjan. Nou, dan zijn ze waarschijnlijk nog steeds koploper, de Belgen. Ja, dat verwacht je wel, maar dat zijn ze ook. Het ging heel, heel moeilijk voor de Belgen. Het enige doelpunt werd gemaakt door Yannick Carrasco op een hele rare manier. Johan Bakayoko van PSV schoot eigenlijk op doel. En Carrasco probeerde die bal of te ontwijken of er overheen te springen, maar kreeg hem per ongeluk op zijn voet. Daardoor kreeg het zo'n lelijk stuitje dat het toch het balletje de goal inrolde. En ook in België stellen voetbaljournalisten dan de vraag, was het per ongeluk of een bewustzijn? Een beetje geluk, maar Pipo Inzaghi heeft ook veel gelukkige golen gescoord. Hè? Dus hij is toch heel blij. Dat is een gelukgoal, maar ook een zeer belangrijke goal. Dus voor de 3 punten. En die tellen ook, hè? Die tellen zeker ook. Mooie Italiaanse verwijzing nog naar Inzaghi. Ja, die kon alleen maar lelijke doelpunten maken. 1-0 voor België, dus goede overwinning. Wel een beetje een moeizame wedstrijd. En dan beginnen ze zich ook in België een beetje zorgen te maken. Van god, draait dat elftal nog wel? Leandro Trossardi had er een hele duidelijke reden voor. Het was echt een van de slechtste velden wat ik al heb gezien. Ik wil niet te veel excuses inbrengen natuurlijk. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Maar ik denk dat je dinsdag weer een heel andere ploeg gaat zien op een goed veld thuis voor de fans. En dan gaan we er weer vol tegenaan gaan. Ja, geen complimenten voor de gastmeester van Azerbeidzjan. In diezelfde groep kwam ook Zweden in actie vanavond. Een belangrijke wedstrijd tegen Estland. Ja, want Zweden is in die groep eigenlijk een beetje de best of the rest. Hè. Je hebt de België als koploper, daarna Oostenrijk en dan Zweden. En Zweden zou eventueel nog door kunnen, of zou zich nog kunnen kwalificeren. Maar dan moet het wel van Oostenrijk winnen dinsdag. En ze hadden de uitwedstrijd dus in Oostenrijk al verloren, waardoor ze flink achterstaan. Nou, ze mochten ze vanavond niet verliezen als ze het nog spannend willen maken. Dat deden ze ook niet. Ze wonnen met 5-0, dus werkte ook nog lekker aan het doelpuntensaldo. Oostenrijk heeft nu 10 punten, Zweden 6. Dus als Zweden dan dinsdag weet te winnen, dan wordt het verschil 1 puntje en kan het daar nog wel weer spannend gaan worden. Duitsland speelde geen kwalificatiewedstrijd, maar oefende tegen Japan. Heb je dat toevallig ook nog gekeken? Ja, ik wil nog even lekker zitten kijken. Ik Och, had nog tijd genoeg. Ja, nou, zeker leven. Omdat het met Duitsland is het toch sinds het WK allemaal een beetje kommer en kwel. Dat WK natuurlijk in de groepsfase uitgeschakeld. Heel ongelukkig werd daar ook nog een documentaire van gemaakt die onlangs is uitgekomen, waardoor het hele Duitse elftal ook nog als een soort veredeld amateur elftal overkomt eigenlijk. Ze zijn een beetje zoekende. Nou, dan zou je zeggen, dan is een oefenwedstrijd toch het ideale moment om dan eindelijk eens naar een opstelling te gaan, naar een wedstrijd of een elftal waarmee je kan overtuigen opnieuw. En dat lukte niet, want Duitsland, heel even snel dubbelchecken of dat ik het nou goed had dat ze voorsprong kwamen. Speak, ja, ik moet even teletext erbij hebben. Nee, ze kwamen al op achterstand. Zo was het na 10 minuten 1-0 van Ito. Sané maakte nog wel de 1-1 en ik was een beetje afgeleid omdat ik op één man in het bijzonder lette. Die kennen we uit de Eredivisie en hij maakte ook nog een doelpunt. Sugawara, Junior Ito. Oh! Well, Germany's worst nightmare is back to haunt them. Ja, nightmare, dat kun je rustig zeggen. Ayase Ueda, spits van Feyenoord, maakte de 2-1 nog voor rust. En het werd uiteindelijk, hou je vast Gert, 4-1 voor Japan. Zo. Dus ik denk dat Hansi Flick misschien ook eens voorzichtig op vacaturebank-websites moet gaan kijken. Een cv moet uploaden. Ja, ik ben er bang voor. Heel goed, dankjewel Maarten van der Hoven voor dit onderhoudende verhaal over de kwalificatiewedstrijden van andere landen in Europa. Gaan we naar het tennis. Ja, ik zei het al eerder, Marcella. Het zou zomaar wel eens een latertje kunnen worden. Golf, Sabalenka. Ja, zeker. Tenzij Sabalenka echt gas op het pedaal drukt. Want er is er één die hier het initiatief neemt. En dat is die Arina Sabalenka. Het staat 4-2 voor de Belarus speelster. Gauff. Ongelooflijk wat zij moet lopen en hoeveel ballen ze terughaalt. Zo even een rally van 13 slagen. Sabalenka van links naar rechts. En dat gaat ook gepaard met een geschreeuw, met een gekreun. Ja, zoals dat vroeger bij Maria Sharapova het geval was. Victoria Azarenka. Niet altijd zijn daar televisiekijkers heel blij mee. Maar het geeft wel aan wat een inzet ze heeft en wat een kracht ze in die ballen legt. Het is Sabalenka die dicteert en het is Gauff die countert. En ja, het is een beetje afwachten wat Gauff er tegenin kan brengen. Maakt nog iets te veel foutjes, heel lastig. 4-2 en 0-40 alweer. Dus wat dat betreft breakpoints voor Sabalenka. Dus of die hele lange wedstrijd erin zit, Gert, ja, ik weet het niet. Het voordeel in ieder geval nu. Dat is wel mooi. De rallies zijn lang. Het is schitterend om te zien, het atletisch vermogen van Gauff. Maar ja, ze staat wel tegen een hele goede Sabalenka te tennissen, die nu breakpoints heeft voor 5-2 in de eerste set. Het voetbal is hervat in Breda tussen NAC en Rode JC. We hebben een tijdje mee mogen kijken op een monitor, Dien. En dan hebben we gezien hoe supporters proberen elkaar te corrigeren. Is niet gelukt, geloof ik. Ja, degene die uiteindelijk de beker bier gooide, die is uiteindelijk met zijn vrienden, volgens mij was het een groepje, wat ik vanaf hier op de tribune kon zien, die zijn wel vanaf de tribune begeleid en zijn inmiddels uit het stadion. En daarna heeft het nog een aantal minuten geduurd voordat de spelers van NAC en Roda weer het veld betraden. Maar ja, het is toch echt zo'n anticlimax op zo'n avond. Je zit er eigenlijk heerlijk in. Het duel golft op en neer. Beide ploegen willen er ook het beste van maken. NAC, dat ook nog eens benadeeld wordt op deze manier door zijn eigen supporters. Want het was echt nadrukkelijk op zoek naar de 2-2. En het drong eigenlijk steeds meer aan. Ja, moet nu echt weer een beetje opnieuw gaan beginnen. Want Roda is toch op krachten gekomen in de kleedkamer. En zorgt er nu eigenlijk alleen nog maar voor dat ze zo ver mogelijk weer op de helft van NAC proberen te komen. Om misschien nog meer aan aanvallen en aan het doelpuntje te denken. Want ze zijn toch weer een beetje energie bij kunnen tanken in die 10 minuten dat ze in de kleedkamer kunnen zitten. Dus ja, een flinke smet wel op dit duel. Dat eigenlijk tot aan dat incident op de tribune eigenlijk zo soepel en zo mooi verliep voor de neutrale voetbalsupporter die hier vanavond ook in overvolle mate wel aanwezig zijn nog in het stadion. Want hoe laat het ook mag worden hier, Ik heb het gevoel dat die Brabanders die hier allemaal op de tribune zitten gewoon tot de allerlaatste seconde zullen blijven zitten. Brabantse nachten zijn lang en daar doen de supporters hier vanavond hun naam wel eer aan wat dat betreft. Want het staat nog altijd maar 1-2 voor Roda. En NAC heeft dus nog een dik kwartier de tijd om die gelijkmaker op het bord te zetten. En dan eventueel ook nog op zoek te gaan naar de winnende treffen. Want daar heeft NAC wel recht op hoor. Want in de 77 minuten dat we hier nu aan de gang zijn, is het in de grote delen van de wedstrijd wel de betere partij. Maar staat het gewoon in defensief opzicht in het eerste kwartier enorm te klungelen. Heeft het de boel niet op orde. Dan stond het opeens tegen een 0-2 achterstand aan te kijken. Dan moet het oppassen dat het niet 1-3 wordt. Want Roda krijgt een gevaarlijke vrije trap op een metertje of 18 van het doel. Maar die wordt in de muur geschoten door Arjen van der Heijden. Dus mag NAC weer een aanvallen gaan denken bij een tussenstand van 1-2 in het voordeel van Roda. De achtste finale van het EK volleybal tussen Nederland en Duitsland. Ja, Duitsland pakte de derde set. Hoe gaat het in set 4, Maarten? Voorsprong voor Duitsland, 13-10. Terwijl Fabian Plak, die normaal toch een goede service voor Nederland in huis heeft, nu zijn voet op de achterlijn zetten, waardoor hij meteen werd afgefloten. En dat is jammer, want dat is de manier wel om servicedruk uit te kunnen oefenen op Duitsland. En nu ligt het voordeel, het momentum, toch de hele tijd aan de Duitse kant. Al gaat deze service van Schott ook even net in bij Duitsland en komt Nederland op die manier een puntje terug. Maar de overtuiging die er was aan het begin van de wedstrijd, de servicedruk die er was vanaf de Nederlandse kant, die is eigenlijk volledig weg. En zo is Duitsland eigenlijk steeds meer in de wedstrijd gekomen. Vooral natuurlijk aan de hand van die ervaren man Grozer. Die inmiddels toch op zo'n 18 punten in deze wedstrijd staat. Service van Nederland is buiten de lijnen. Service van Thijs de Horst. En daarmee komt Duitsland op 14. Gaat het verschil weer naar 4. En moeten we toch echt flink gaan denken aan een vijfde set hier in Bari. En dan kan het weer alle kanten op gaan natuurlijk. Want dan zal bij Nederland Nimir Abdelaziz ook weer binnen de lijnen moeten verschijnen. Ik vraag me af waarom het zo lang duurt voordat hij weer terugkomt. Misschien is hij toch nog niet helemaal fit in deze wedstrijd. Voorlopig staat Thijs de Horst nog steeds op zijn plaats. Geen antwoord, of tenminste geen echt antwoord op de Duitse service. En de scheidsrechters fluiten voor een fout. Maar staan zelf ook een beetje te kijken van voor wat voor fout eigenlijk. En dus komt er meteen een challenge voor Nederland aan. Zo halverwege deze set wat discussie door het net heen. Of nou het net is aangeraakt door Kemink, ja of nee. Nederland heeft in ieder geval de challenge aangevraagd. Jorna gaat even het gesprek met de scheidsrechter daarover aan. En dit is misschien de manier om nog een puntje terug te pakken. Maar ja, alles wijst erop dat deze wedstrijd richting de vijfde set gaat. En dat we dat in deze uitzending helaas niet meer gaan halen. Nee, en dat geldt ook voor de US Open finale en het voetbal. In die zin is het zo'n avond, die heb je er wel eens tussen zitten. De voetbalsters van Ajax hebben zich redelijk eenvoudig geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Door te winnen met 3-0 van Dynamo Minsk. Twente plaatste zich ook dankzij een 3-2 zege op Levante. Een bittere pil voor Victoria Pelova en Vivianne Miedema. Zij spelen bij Arsenal. Miedema is natuurlijk nog herstellende van een blessure, maar zij gaan geen Champions League voetbal spelen, want verloren in de eerste kwalificatieronde met Arsenal dus na strafschoppen van Paris FC. En ook Linette Berestein met Juventus is klaar, verloor in Frankfurt na strafschoppen van Eintracht. En zij miste zelf ook vanaf 11 meter. Dan kort nog even naar New York. Coco Gauff tegen Sabalenka. De eerste set nog net niet beslist, Marcella. Nee, maar het is wel setpoint. De tweede setpoint voor Arina Sabalenka. 5-2, 40-30 op eigen service. Hier komt de service, de rally aan de gang. Eigenlijk een beetje Coco die naar voren stapt. Die iets kan doen, maar ja, dan missen de voorhand mindere kant in het net. Set is voorbij. Het is 6-2. De eerste set voor Arina Sabalenka. En daar is helemaal niets op af te dingen. Dan aan het eind van deze uitzending nog even naar Breda. NAC Roda Dien. NAC probeert weer in zijn ritme te komen met nog 10 minuten officiële speeltijd op de klok. Achterstand is nog altijd 1-2. Maar Roda heeft de zaakjes goed op orde hoor. Staan defensief prima te verdedigen. Dus wacht NAC nog een hele moeilijke opgave in die laatste 10 minuten. Waarbij het dus 2-1 achter staat tegen misschien wel de koploper van de keukenkampioendivisie na speelronde 5. Namelijk Roda JC. Alle uitslagen zijn na vanavond terug te lezen op teletext en op nos.nl. En het tennis, dat gaat u zometeen ook nog horen in Met het oog op morgen. Dat vandaag vanuit Zwolle in een speciale uitzending wordt gepresenteerd door Wilfried de Jong. Wij melden ons morgen weer voor een lange, lange dag. Tot dan. Ster.